أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يصنعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا متين قلوب المؤمنين آمين السلام عليكم الحمد لله ختم الأنبياء والرسلنا الباب تاجر مطلق کی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جلد جلال کے اندر ناچیز نو ہر ہر قسم تو نجات عطا فرمائے حق بولنے حق دے اوپر چلنے حق دے اوپر مرنے کی توفیق بخشے شاخ چرک بلوچاں دا دل صاحب برادرم محمد حنیف ستانی صاحب ساری محمد جمشید صاحب انہوں نے لڑکے کے نام امین دوست احباب نے اس کا استعمال سنایا اللہ تبارک و تعالی اس عاجزانہ خدمت مشرف قبول بخشے دوستو ناچیز دے خطابات بیانات الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم دے نال حالات و واقعات و حادثات کے مطابق حکمت اسی چیز کا نام ہے یہ بیماری ہوئے ان کے علاج کر یہ نہیں بندہ دہڑ پیڑ نہ ترفدا ہوئے تو سن ڈیڑھ پیڑ کی دوائی دیتی چبل وہ چبل ہوتا ہے اج کل زیادہ علاج نہیں ہوتا بیماری کوئی نہیں جڑا حکیم کرسی تے پایا ہے وہ کچھ نہ کچھ جانا تا کر کے اکھ اکھ کا آدھا گھنٹے میں جلسے قوم نو ککھ حاصل نہیں ہوتا کوئی شاید بیان ہونی ان کی نہیں بھی جس نال قوم کی اگان ضرورت پوری ہو جی ہونا بھی ہے تو صرف فرقیاں فرقی کے خلاف بولنا کفر عام برائی کے خلاف نہیں بولنا اور سانو میں دساں بھائی کسی فرقے کے خلاف فقط بولنا سوکھا ہے کفر کی برائی کے خلاف اجتماعی برائی کے خلاف بولنا سوکھا کیوں؟ کہ جڑے سامعین ہوندے نے جدوں باہر دے کسے فرقے دے خلاف بولن والا بولے تو پیسے بھی دیندے نے، نعرے بھی ماردے نے، انہاں وہ سمجھدے نے کہ سانوں تے کچھ نہیں پتہ آندا، اے پرلی برادری تے لگا ہے نہیں؟ جدو کفر پہ برائی کے خلاف اجتماعی طور پہ، یعنی محل فرقہ پرستی نال نہیں، دین پرستی دے نال، حق پرستی دے نال گل کیتی جاوے نا، وہ پھر جڑے سنن والے ہوندے نے وہ بھی وچ آ جاندے نے، جدو وہ وچ آون تے مڑ اوکھا ہو جاندا ہے کام۔ ہن میں مثال دینا، بھابی کرے تقریر تو آخو جڑے دربار سے اپنی رنگ گلتے ہیں بڑے بغیرت ہیں، ہوں جی انہوں کے بھا بھی بیٹھے ہیں سننے والے، انہوں نے آپ چھالا مار دیا، انہوں نے آخنا ہے پرلیا پہ لگا ساری جانتی، جنہیں نہیں جانتی انہوں نے بغیرت پہ آتا، انہیں پیسے بھی سٹنے ہیں، مولوی ہونے کے نعرے بھی مارنے، مولوی بھی اسے پاس رہ جی وہ آخے ہوئے جی دفتر بازار اپنی رنگ گلتے ہیں بے غیرت نے دون ہوں اندر بھابی لکڑ لا لین گے بغیرتا تانو بغیرت بنائی آنا ابھی تین بغیرت کسن آیا انہیں تو انہوں نے بغیرت نہیں آیا انہیں تو آخیا یار جی ادھر ادھر گلتے ہیں وہ بغیرت نے پر وہ بھابی جن بیٹھے تھے وہ سارے کھلی کھڑے ہیں ہوں انہیں آپ لگنا نہیں پہن اور پہن دینی انہیں گلا آخنا شب ہوں سنی مولی تقریر کرے گل سمجھا یہ تقریر کرے تو آخے ہوئے جہے پیر یارویں والے یارویں شریف کی کھیر نہیں کھانے حضور پاک کے ملاد کا لنگر نہیں کھانے بڑے بےمان ہوں جڑے سنی سنن والے ہیں انہیں آخر وا سبحان اللہ پھر آخر پھر آخی جو اصل تو مرد ہی دیکھ دو اصل تو یارویں شریف کی پلیٹ کے اتنے لتان باہاں بن کھلونے لڑ لڑ توں لگا کھڑا پرلی برادری کی پیشہ بس جی وہ آتے ہوئے جڑے سود کھاندے نے سور کھاندے نے جڑے شراب پیندے نے پیشاب پیندے نے ہوں میری گل سمجھ رہے ہو یہ ساڈا کباڑا سارا مسلمانوں کا یہاں لانتیاں ایویں کیتا ہے وہ اس فرقے کے مگر ہو گیا ہے وہ اس فرقے کے مگر ہو گیا ہے انہیں اپنی برادری نہیں چھیڑی انہیں اپنی برادری نہیں چھیڑی حق دین نہیں بیان کیتا جرم کے خلاف عام نہیں بیان ہویا جب نہیں ہویا وہ ادھر روپیے کھاتی گئے ہیں ادھر روپیے کھاتی گئے ہیں قوم کا پٹھا گول ہو گیا قوم کو کت پتا نہیں لگا جی دین کی ہے ہوں اج قسم خدا بھی کر کے آنا جہے حالات وہنیا پہ یہ سوچنے پہ بھی دنیا کھلوتی کیوں یہ عوام کے بندے خود آنکھ باندھ نے اپنے منہ وچوں یار پتا نہیں دنیا کھلوتی کیوں اگر حق پرستی نال گفتگو ہوتی ممبر رسول دا وارث یہ نہ ویکھدا کہ میرے سامنے کون بیٹھے یہ ویکھدا کہ میں اپنے سامنے کنو رکھنا ہے میں رکھنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نو ایمان نال میں تسمیہ کرنا قوم بیچارے کی فصل انتباہ نہ ہو میری گل سمجھ رہا ہو نا اور سجنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے نال میں اعلان کرنا ہوں کہ میرے تو تقریر کراون والے مینو سنن والے یہ توقع نہ رکھن یہ سانو راضی کرے بالکل مینو کسی سدنا ہے کچھ ملا نہ سدے تو سات وار اور آ گیا میں راضی کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول کو راضی کرنا کیوں میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے سارے تسا میرے خلاف ہو جاؤ سب ماسے کا نقصان نہیں دے سکتے جب تک میرا رب مینو نقصان نہ دے. اور تسا سارے میرے حق چ ہو جاؤ, ماسا وال دے سرے برابر تسا مجھے فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ رسول میرا فائدہ نہ کرے. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان. اس واسطے میرا موضوع اس وقت عام جڑا چل رہا ہے وہ عین حالات واقعات زمانے دے تقاضے دے مطابق کی وہ عنوان ہے, برائیوں سے نہ روکنے کی نبوست اور عذاب, برائیوں سے نہ روکنے کی نحوست اور عذاب. یہ تو سن نواں سننا ہے تھوڑے علاقے میں تک بیان کیا, پتلے علاقے میں بیان کرا ہے کافی سارا جو سنو گے حقائق سنو گے قرآن اور حدیث سنو گے, کوئی ملاوٹ جھوٹتی نہیں ہوگی, محض کسی سے اکتفا نہیں ہوگا. ان بنی اسرائیل لما حلقوا قصوا نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل جب ہلاک ہوئے سن برباد ہوئے سن تو کسی سے راہ گئے دے یا کلبی دی بالڑیوں کا کسا سناوی فلانے کی کسا چ سناوی نہ کسی بھی نتیجہ حاصل کرنا ہے نہ دین بیان کرنا ہے نہ حلال حرام بیان کرنا ہے نہ حکم شریعت بیان کرنا ہے نہ برائی تو روکنا کوئی شا بیان نہیں کرنی. صرف کسے کہانیاں بنی اسرائیل یہود نصارا دے اندر نبی پاک نے فرمایا جب وہ برباد ہو گئے سن انہوں نے ملا جڑے سن وہ پھر اسی گل کے اوپر زور رکھ لیا سی بھی کسے بیان کرو پیسے لگو تو چلو بھائی. تو سجنوں برائیاں تو نہ روکن دی نحوست اور عذاب. پہلو نحوست بیان کرنا بے نحوست کی ہوتی کی نحوست پہنتی ہے پھر عذاب بیان کراں گا اس امت واسطے کہ جڑے آنے نے اسا عذاباں تو محفوظ ہاں. حضور دی امت تے عذاب ہونا ہی کوئی نہ. میں احادیث مبارکہ دے نال ایک نہیں دو نہیں تین تقریباً پانچ سات حدیثاں تمہیں سناواں گا. رسول کریم سرکار کا فرمان ہے علی شان تے ایک ہی کافی امتی واسطے, لیکن مختلف معنی مطالب جو مختلف حدیثاں وچ ہیں انہاں سار او سنا کے تے انہاں وچوں جو عبرت کا سبق ہے وہ جناب تک پہنچا دیاں گے انشاءاللہ عزیز. سیانے بندے کا کام یہ ہوئی ہے, سیانے لوگوں کا کام یہ ہوئی ہے کہ دوسرے نوں ویکھ کے نا دوسرے کا بہرا حال ویکھ کے عبرت پھڑ جانا. وہ چبل ہوتا ہے جہاں بندہ آپ عبرت کا سبق بن جائے لوگوں واسطے, وہ بڑا سبق. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی دی امت نو سب تو آخر اسے واسطے رکھا ہے رحمت للعالمین دی رحمت دے صدقے کہ تساں پچھلیاں قوماں دے قصے واقعات پڑھ کے سن کے تو عبرت حاصل کریا جو تواڈے واقعات بربادی دے پڑھ کے تو کوئی عبرت حاصل نہ کرے. اس واسطے اللہ تعالیٰ سانوں بعد سجنوں برائیاں تو روکنا یہ بہت بڑا فرض ہے خدا اللہ تعالی دے جننے نبی آئے ہیں یہ ہوئی فرض لے کے آئے. سوا لکھ نبی دا فریضہ ہے برائیاں تو روکنا. تین درجے دیں گے, پہلا ہاتھ نال روکن دا ہے یہ انہاں واسطے وے جنہاں نوں طاقت حاصل ہے, ڈیرے دا چودھری ہے حاکم وقت دا گھر دا وڈیرا ہے مدرسے دا وڈیرا ہے جتھے جتھے اوندا ہاتھ پاؤندا ہے اگر کتنے دا انہوں خطرہ نہیں تو میرے مقابلے کتنا اٹھ کھلوے گا اندر تے ہاتھ نال بدی نوں روکن فرض. دوسرا جنہوں یہ طاقت نہیں اور وہ ایسے تھان پہ ایسے لوکاں وچ جنہاں نوں ہاتھ نال روک کے تے فتنا ہو سی اتھے زبان نال روکے زبان نال روکے اے فرض زبان نال پورا کرے مریچے کٹیچے پھر پرواہ نہ کرے جو سب اللہ تعالیٰ دے نبیان دے ہوتے اسے فرض ادا کرن دے اندر کیڑا کیڑا دکھ نہیں آیا لیکن اس درجے دے بندے نو جڑا زبان نال روکن دا درجہ ہے خالی اینو اگا ہاتھ اٹھاون دی اجازت نہیں اگر اینو اے شبہ ہے کہ میں نو اگر اگلیاں گال کڈی یا مارن دی کوشش کیتی تے میں لڑ پاواں گا انہاں نال تے اون دے واسطے پھر زبان نال روکن جائز نہیں رہندا وہ اپنے تے اتنا اعتماد رکھدا ہوے کہ میں نو پٹھاں نال پی چھڈن تے تاں وی میں ہاتھ نہیں اٹھاواں گا لیکن اپنی زبان نہیں روکاں گا چلائی تیسرا درجہ وہ عام سارے بندیاں واسطے حاکماں واسطے ہر کسی واسطے وہ فرض انہیں ہی کہ دل میں برا جانو برائی میں کہ دل وچ نفرت ہوئے جے اے نفرت کراہت ختم ہو جاوے تے اے گل نہ ہوئے پھر میں اگر طاقت ملے تے نارو میں طاقت ملے تے پھر بھی نہیں روکاں گا ہاں جی اے اگر ان دے اندر ہے دل دے اندر انج دا خیال ہے کہ مینوں طاقت بھی مل گئی تے میں نہیں کچھ آخدا تے اے پھر بڑا وڈا مجرم ہے اس درجے تو وی جدوں قوم تھلے ڈگ پے نا تے اللہ تبارک و تعالی انہاں تے غضب ان پاندا ہے کہ پھر ساریاں دے دل ایک کر چھڈدا ہے برائی کرن والے وی تے برائیاں تو دور رہن والےاں دے وی دل ایک کر چھڈدا ہے نہ انہاں وچ نفرت نہ انہاں وچ نفرت نہ انہاں دے اندر تمیز نہ انہاں دے اندر تمیز جدو دل ایک ہو جاندے نے تے پھر آخر دے اندر اللہ تعالی غضب فرماندا ہے کہ لعنت پا چھڈدا ہے دلاں دے اوپر جدو دلاں تے لعنت پے جاوے نا تے پھر سمجھ جو ہن اے دل اللہ دی رحمت تو ہمیشہ دور ایمان تو خالی اللہ دے غضب وچ آون گے حق قبول نہیں کرن گے دین دی گل سنن گے نہیں اے دل دن بہ دن پتھر وانگو سخت ہو کے کافر ہو مرے گا اللہ دے ہمیشہ دے عذاباں پھس جاوے گا دنیا قبر حشر تین عذاباں جس دل دے اوپر رب لعنت پا کر دے نا سمجھ دے تے اللہ تعالی نے عذاباں دی انتہا کر چھڈی ہے بس ہن اون دے کول اگا عذاب جنے ہون دے تے پائی جاوے گا تے جس دل دے اوپر رب دی رحمت ہوے نا لعنت نہ ہوے جس دل دے اندر او ہوندا دل ایمان والا جس دل دے اندر ایمان ہوے گا حق قبول نہیں کرے گا اپنے خلاف جاوے گا سنے گا بھی صحیح ایمان نال میں تسلی اپ جاندا تے سمجھو اس دل دے اوپر اللہ تعالی نے کرم کرنے نے اینو اللہ تعالی سارے عذاباں تو بچا لے توجہ نال بولو سبحان اللہ موضوع بڑے غور نال سمجھیا جے میں تن پیانا بھی تساں پہلی بار سننا اے تو منبر تو عام سنی دیا نہیں گلاں سنیا نہیں کبھی انشاءاللہ تو اول تو آخر تک آکھے گا اج ہی سنیے ہر گل آکھے گا اج ہی سنیے تو سجنو ہن اے گل نحوست اے پیندی اے برائیاں تو نہ روکن دی کہ برائیاں تو نفرت سارے اج مک جاندی نفرت مکے تے دل اک ہو جاندے دل ایک ہون تے لعنت پے جاندی دلاں تے پھر اللہ تعالی اوہ بندہ کفر والے پاسے ٹر پیا تے اللہ تعالی غضب پائی جائے گا اون دے تے تے عذاب اترن گے اون دے تے ایمان نکل جان گے برائی برائی نہیں رہے گی انہاں دلاں برائی نیکی تے نیکی برائی بن جانی ہے اے آخری درجے دے پہنچ جاندی ہے قوم تے حال بن جاندا ہے اسی گل نو میں ثابت کرنا ہے اللہ تعالی دے قران دے نال تے نبی سونے دے فرمان دے نال ذرا جیندے بولو سبحان اللہ گل سمجھا نے قرآن حکیم فرقان مجید نے سانو بڑیاں بڑیاں گلاں سکھائیاں سمجھائیاں نے قرآن حکیم خالی نہ تے احکام خالی بیان کردا ہے نہ خالی کسے پچھلے بیان کردا ہے ایندے اندر توحید دیاں گلاں وچ رسالت دیاں گلاں وچ حلال حرام دے احکام وچ 500 آیاتاں تے حلال حرام دے متعلق نے نا 500 پچھلیاں قوماں دے عبرتناک قصے وچ ساڈے واسطے حکمت دیاں مثالاں وچ ساڈے واسطے جنت دوزخ دے تذکرے وچ رحمت دی امید وچ اللہ دے عذاب دا خوف وچ سارا کچھ اللہ تعالی اس ایک قران وچ نازل فرما چھڈیا ایک اور گل ہے کہ اساں اپنی اپنی مرضی دی آیت چن لئیے ایک اور گل ہے ساڈے نزدیک تے ہن قران مجید جڑا نا پورا پڑھن پڑھان دی لوڑ ہی کوئی تو سجنو قرآن دی آیت جیڑی سناون لگا نا میں پڑھی اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دی گل کیتی بنی اسرائیل دی کیوں کیتی ہے قرآن مجید یہود و نصارہ دیاں گلاں اس واسطے چوکھیاں کردا ہے کہ اے پرانی تاریخ والی قوم ہے ساڈے نالوں پہلوں وستے سن دھرتی تے اللہ تعالیٰ دے نبی نال بڑے آئے نے چوکھے آئے آخری نال ٹکر نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو آئے تے انہاں تھوڑا انہاں نال ٹکر لئیے پھر اگا انہاں دی تاریخ توڑ قیامت توڑی ساڈے نال نال انہاں دی چلنی چلدی پئی ہے انہاں بختاں والے آخر انہی دنیا تے لعنت پوانی ہے کہ قیامت انہاں سورا تے قائم ہو جانی اس نتیجے تے انہاں بندیاں نوں لے آونا ہے جو اللہ اللہ کرن والا دھرتی تے بندہ انہاں نہیں رہن دینا جدوں نہیں رہن دینا تے رب آکھے چپ پھٹے نہ دے ہن ایک ہی نہ رہن دو کرو قیامت قائم تو کیونکہ انہاں دی تاریخ پیچھے پرانی سی اگا نال چلنی سی ساڈے نال نال تے انہی ساڈے کتنے پاونے سن تے سانوں تباہ کرنا سی کیونکہ دودھ جڑا ہوندا ہے نا دودھ او مجھ دے کھڑا دے وچوں نکل کے کدی پلیت نہیں ہوندا اونوں باہروں کچھ ہے پلیت لگدی ہے تے پلیت کردی ہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ جو رب وحدہ لا شریک مولا دے دسے اصول او دے پاک نبی دے اصولاں دے پکے رہنے دے کافراں دی سنگت صحبت تو دور رہنے پیشاب جو نہیں نال لگن دتا دودھ حضرت بلال جویں پاک لے آندا اوویں لے کے ایک کام انہاں دی طرفوں ہونے سن رب دے پاک قرآن وی انہاں دیاں گلاں چوکیاں ساڈے نال کیتیاں نے انہاں دیاں شرارتاں ساریاں بیان کیتیاں نے انہاں دے عذاب عبرتناک گلاں ساریاں سانوں سنائیاں نے اگاں ہونا کی اے او وی نبی پاک سارا دس گئے کہ انہاں کچھ انہاں نے آپ کچھ کرنا ہے میری امت نال ادھر لڑنا ہے فلان کرنا ہے سارا کچھ اللہ دے پاک نبی سمجھاندے رہے دس دے اس واسطے رہ کے تاکہ تساں خبردار رہیا جے میں دسی جانا ڈنگ نہ کھاویا جے بچ جایا ہن قرآن حکیم انہاں دی گل پیا کردا ہے بنی اسرائیل دی پھر اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے محبوب دا فرمان اس سے آیت دی تفسیر حدیث دیاں کتاباں وچ سناواں ارشاد ربانی نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یصنعون اللہ سونا فرماندا ہے لانتی بنا دتے گئے لانت پا دتی گئی بنی اسرائیل دے کافراں دے اوتے ایدا مطلب ہے جڑی اللہ دی خاص لانت ہوندی او صرف کافراں دے اوتے بنی اسرائیل دے کافراں دا تارا بنا لیا ہے لانت پا دتی گئی ملعون بنا دتے گئے بنی اسرائیل دے کافر حضرت داؤد علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ بن مریم دی زبان دے اوتے کی مطلب انہاں دیاں زباناں انہاں نوں لانتاں پائیاں تاں کر کے کئی بنی اسرائیل جڑے اصحاب سبت سن ہفتے دا شکار کرن والے جڑے سن انہاں تے لانتاں پائیاں حضرت داؤد علیہ السلام نے تے او خندیراں تے باندراں دی شکل بن گئے تے جنہاں تے لانتاں پائیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اصحاب مائدہ سن جنہاں تے دسترخوان اتریا سی انہاں تے لانتاں پائیاں تے وہ خندیراں تے باندراں دیاں شکلاں بن گئے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا فرماندا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم عیسی بن داؤد تے عیسی بن مریم دی زبان تے بنی اسرائیل دے کافر لانتی بنا دتے گئے لانت پائی کیوں سی رب سونا فرماندا ہے ذالک بما عصوا کانوا یعتدون اس واسطے لعنت پائی جو کی کردے سن اللہ دی نافرمانی کردے سن وکان کلا کانو اصحاب کانو یا تدون تے حدوں ود جاندے سن حدوں تجاوز کردے سن رب جڑیاں حداں مقرر کیتیاں ہویاں سن توڑ جاندے سن کانو لا یا تنا ہو نہ من کرن فالو جڑی برائی کردے سن ایک دوے نو روکدے نہیں سن ایک دوے نو باہر نہیں سن کردے روکدے نہیں سن کہ نہ کرو شرم کرے کم نہیں کرن والا ہجی روکدے نہیں سن لا کبے با کانو لا یا تنا ہو نہ من کرن فالو لب سما کانو یسنعو زبان رسالت ٹھیک ہے ذرا بولو بولو سبحان اللہ ہاں زبان رسالت تفسیر فرماوے تے سواد آوے نا جی صدقے جاواں رحمان علم القران عربی جو جاننا نا میں تو یسنعون تے یفعلون دا ترجمہ ایک ہوندا ہے لبے سما کانو یا فالون جو کر دے سن اللہ فرماتا ہے بڑا ہی برا کر دے سن بڑا ہی پیرا کر دے سن. تو سجنو یہ ہن فرمان خدا سنے تے تفسیر مصطفیٰ سنے توجہ نال بولو سبحان اللہ. یہ قرآن تے بھول جاونا جڑا نا یہ کوئی وڈی گل نہیں ہوندی جو حافظ آپ رمضان بولے کر دے تے کھڈو پیتی جاندے ہوندے توجہ نہیں فرمائی اے اللہ دا کلام ہے سمندر ہے بڑے بڑے جڑے اپنے آپ علمہ البیان رحمان نے قرآن دی تعلیم دیتی ہے سورت الرحمن ہے رحمان نے قرآن دی تعلیم دیتی ہے انسان خاص انسان یعنی محمد عربی پاک نو پیدا فرمایا ہے علمہ البیان تے قرآن دا بیان سمجھایا ہے ایدا مطلب یہ نکلیا تعلیم قرآن دی بیان مصطفیٰ دا ہوں سب کے جاوا سجنا گلا سب کی توجہ نال ان شاء اللہ العزیز جو بیان کراں گا قرآن حدیث نال نہ تے بکھر دے مراتیاں کو کوڑ مارنا اے بکھر دے نا آواز آئی او مومنا ہن پتہ نہیں کھوتے دی آئی اے کتے دی آئی اے کیڑی بلا دی آئی مینوں آواز نہیں آئی اللہ دا قرآن آیا اے ساڈے نبی دا بیان آیا کوئی چکر نہیں بکھر دے مراتیاں دا مطلب نہیں ہاں جی اللہ سونے دے ولیاں دا مطلب پیر میرے علی شاہ ورگے لجپالاں دا مطلب اے عام مطلب نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے روایت ترمذی دی ابو داؤد دی حدیث دیاں دو سیاستاں دیاں کتاباں وچوں انہاں وچوں مشکات باب الامر بالمعروف باب الامر بالمعروف دے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وقات بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماؤہم جدو بنی اسرائیل گناہ وچ پئے انہاں دے عالم انہاں نوں منع کیتا روکیا فلم ینتہو رکے نہ کرن والے بعد نہ آئے جدو نہ رکے فجال سوہم فی مجالے سہم عالم انہاں دے پیر انہاں دے جڑے راہبر سن کی کیتا انہاں جال سوہم فی مجالے سے ہم انہاں دیاں مجلساں کٹھے بہنا شروع ہو گئے برائی دیاں مجلساں لگیاں نے وچ بیٹھے نے ہن روکن بند نے آ کلو ہم کٹھے کھاندے نے وشاربو ہم کٹھے پیندے نے اے انہاں کم کیتا انہاں دے عالماں نے تے انہاں دے راہبراں پیراں نے. اللہ دے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض اللہ تعالی نے انہاں دے دل ایک کر دتے او بان کھلون کٹھے پین دے نال دل ایک ہو گئے جہو جے کرن والیاں دے سن اوہ جے جڑے عالم سن انہاں دے سن میرے شکلاں دے فرق رہ گئے یا مسئلیاں دے فرق رہ گئے اینو چند مسئلے ہوندے سن انہاں نوں مسئلے نہیں سنوندے باقی اندر دا کھاتا ایک جا بن گیا سی نہ انہاں نوں پتہ سی حلال حرام کی ہے نہ انہاں نوں پتہ سی حلال حرام کی ہے دل ایک ہو گئے پلیتی رل گئی سارا گند ایک ہو گیا دودھ وچ پانی رل جاوے کون وقت نکھڑے جویں دودھ وچ پانی رل جاندا ہے اسی طرح حال بن گیا دودھ وچ پانی پیشاب وچ پانی پانی وچ پیشاب رل جاوے تے کون نکھڑے ایک حال ہو گیا سارے دے دلاں دا. رب دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلانا ہم حلال خانے دابو دبائی سب نے مریم اللہ تعالیٰ نے انہاں تے لعنت پا دیتی حضرت داؤد تے عیسیٰ بن مریم دی زبان نال انہاں تے لعنت پا دیتی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. توجہ ہے بولو بولو بولو سبحان اللہ. میں پورا ملک پھرنا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال مینو سنن والے ملدے نے سناواں والے مینو ہٹ نظر آندے نے ہاں سنن والے تے تڑپدے پے نے مینوں یار گل کھری ہونی چاہیے جو بندی وی سندے نے شیعہ وی سندے نے سارے سندے نے مینوں یار بھاوے جنوں مرضی چھڑدا کسے نہیں تے آندا تے صحیح ہے نا ایمان نال میں مائی تو توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن پھر سمجھا جے گل نبی پاک سرکار انہاں دی گل کیتی تے آپ سرکار ٹیک لا کے تے سو رہے آرام فرما رہے سن ٹیک لا کے لیٹے ہوئے سن ٹیک لا کے اینی گل انہاں دی کیتی. ہن اگوں گل سنے نبی اپنی امت نو کرنی سی تے فوراً اٹھ کے بہ گئے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا متقیا سرکار اٹھ کے بہ گئے پہلو ٹیک لا کے لیتے سن پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. نبی اپنی امت کو خطاب فرمایا جاگ کے سونے نبی اٹھ کے سنایا یہ ناز ادا قرآن دی تفسیر توجہ نال بول سبحان اللہ میرے محبوب سرکار دی ایک ایک ادا قرآن دی تفسیر اٹھ کے بہ گئے ترمذی دی روایت دے لفظ نے لا کلا والذی نفسی بیدہ ہرگز نہ اون نکریا دے والذی نفسی بیدہ قسم اس ذات دی جدے حد تک میری جان ہے کہ نبی فرما رہا ہے والذی نفسی بیدہ قسم اس ذات دی جدے حد تک میری جان ہے کہ نبی پاک اپنے اکثر خطبے ہیں ارشاد فرماندے سن کیوں بول دے سنے یہ قسم کیوں سرکار اٹھاندے سن اس واسطے کہ جان دے در تو جیڑا بندہ یہ سمجھے کہ بندے میری جان کھڈ لین گے وہ در تو حق نہیں بولدا سچی گل نہیں کردا ڈنڈی مار جاندا ہے نبی پاک اس واسطے فرماندے سن کیوں مٹیو یہ نہ سمجھا دے جو میں یہ سمجھنا کہ میری جان تھاڈے ہاتھ ہے سمجھنا میری جان میرے رب دے ہاتھ وچ لہذا میں ڈرنا صرف ہوں تے تواڈے تو نہیں ہن جڑی گل کراں گا میں رب دی جے اتری اوویں سنا چھڈاں گا میں تواڈا لحاظ نہیں رکھاں گا جڑی فرمائی نہیں جڑا مطلب اے جڑا منبر رسول دا وارث بنے نا این دے تباہ سکھ ہے تے این دی ذمہ داری دی بانا بڑا ہاں جی اے تے گلے نے جڑے باج باج دے تباہ نے میں تے باج باج کے جان سنانا اے تے پکھے نال مجبوری نال تے آیا پھر نہ ایمان نال ہاں جی یہ سمجھ کے کہ یار کہ تینو چار گلاں اللہ تعالی دتیاں ہیں کہ نہیں سناویں گا تو نہ نپیٹ سکدا تینو کہ فقیر اللہ دتیاں ہیں تینو کہ اللہ دے فقیر سمجھانی ہے رب دا فضل ہویا ہی تے اگر رب دا فضل تھا یہ تے ڈر نال اسے باندھا نہیں تے میں تے ان دے بارے جدوں پڑھیا ہے نا بھی کی کرائے گا تو جان نکل گئی ایمان نال جی کر دینا کیا ہوں اس منبر رسول دے وارث دا حق بن گئے وہ بھی اکھے ہمیشہ قسم ہے میں نے اس ذات دی جے حق تک میری جان ہے یہ گل کرے لوکاں کن کھا کے صاف رکھ دے ہاں میں تہاڈے تے نہیں ڈردا میں جڑی گل کرنی ہے مولا تے بس کرنی ہے بھاوے چوہدری رانی ہو بھاوے راہ ہو ساڈے مقرر تے کبھی نہیں آندا ساڈے مقرر تے کبھی نہیں آندا اے قسم کدی کھادی نہیں بول او اے قدم کبھی کھا کے ہم کھاندے نہیں کہ لو بھائی میں قسم کھا کے آنا میں کسے دی پرواہ نہیں میں سچی گل کر دیاں گا کیوں تے نبی پاک سرکار دی سنت تے کیا ادا کرنی ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا اللہ تعالی منت توفیق بخشے تو آمین توجہ نال بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں والله لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنکر ولا تأمرن ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأمرن على الحق حقرا ولا تأمرن على الحق أسرا ولا تأمرن على الحق قسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم میرے نبی نے فرمایا قسم اللہ دی ضرور نیکی دا آکھیا جے برائی تو ضرور روکیا جے ظالم دے ضرور ہاتھ نپلیا جے والا تا خودن نارا یا کجی ظالم ہے ظالم دے حق نپلیا جے والا تا کرن ہو علی الحق اطرا اون مار کے تے حق تے لا چھڈیا جے والا تا کرن ہو علی الحق تے کسرا تے حق دے چلن دا اون پا بند چ کر نہیں تے پھر کی ہوئے ہن او نحوست بیان پئی ہوندی ائی کہ رب کی کرنا تھاڈے نال یدر بن اللہ بے قلوب بعد کن علا فامن اللہ تواڈے دل ایک کر دے گا او جنے انہاں دے ہوئے سن تواڈے دل ایک کر دے گا ثم لا یلعننکم کما لعنہم پھر رب تواڈے تے اویں لعنت پا چھڈے گا جویں بنی اسرائیل تے پائی گئی کی سنایا بولو یہ حدیث مصطفیٰ ہے ایسے کی فرمایا گیا پہلا پچھلیاں دی گل سنائی گئی انہاں دے عالم روکیا عالما روکیا قوم نہ روکی عالما آکھیا چھڈو مرکی روکا ہے ہم پیالا ہم نوالا ہم مجلس کرو ہے برائی ہوندی ہے پہلے کٹھے بیٹھے گئے روکنا بند ہے تے ہاتھا مذاق تے گپ شپ شروع ہے ہن انہاں دے ملا تے انہاں دے پیرو او رڑ گئے عوام دے نال جدوں تے کھانا پینا تو نفرت جیڑی سی ہو گئی مک نفرت مکی تے دل ہو گئے ایک شکلا وکھیاں تے مسئلے ہے سن لیکن اندر ایک بنیا پیا جدوں دل اک ہوئے نے اللہ انہاں تے لعنت کی تھی تے اس لعنت دا نتیجہ نکلیا کہ ان پتھر دل سور بنے کہ 70 70 نبی ایک ایک دہاڑے شہید کردے سن جیڑا حق دی گل کرن والا نبی دا وارث ہوندا سی کردے سن جدوں واری سید لمبیا دے آمن دی آئی اما حلیمہ دے کول آپ ہلے بچے نے اسے سورا نو پتا ہے کہ ہے نبی آخر الزمان اوہی ہے جنیا سفتہ شانہ سا کتابیں پڑھ دے رہے ہیں انہا بے غیرتا ملونڈیا تے انہا دے سرمایہ دارا تے حکومت آلے سورا رال کے تمشورہ چا کیتا ہوئے مارو انہوں قتل کرو بار چھوٹے انہوں ہی قتل کر دے چنگا جے حلیمہ دے کول ودا ہویا تے ساڑی حکومت سرداری ہے تے فرق آ جاوے گا انہا دل لانتی دی نشانی ہے نا بے پڑی نہیں کھڑے دے کہ اے آخری رسول نے انہیں پوری دنیا دے تے ہدایت لے آنی ہے تے تسا کتے ہو کتے مارنا ہو فرمائی لیکن دل جو لانتی سا لانتی دل دے وچ کدی اچھی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی ہویا جو لانتی انہیں پٹھی سوچ اندھی سدھے پاسے سوچ جانی نہ گئی سوچ آگے مقابلے وچ سید الانبیاء پاک دے مقابلے وچ اج ہر زمانے دی لانتی برائی انہاں وچ پوری دنیا نو خونگی تے رکھ کے دلیل کرن دا کام انہاں دے کول جہنم دے سب تو وڈے وارث اوہی اللہ رسول دے ہمیشہ دے کائنات دے دشمن اوہی اللہ فرماندا ہے حبیبا جڑا تھا قران اتاریا ہے یہود نے سارا زیادہ جڑے نے اس قران نو ویکھ ویکھ کے روزانہ تے حق دی دشمنی وچ ودے جان گے ودے جان گے ودے جان گے نہ گھٹنا کوئی او دلاں تے لعنت جو پے گئی سجنا او بندہ گنہگار تھاوے ہو جاوے لیکن لعنتی نہ بنے سمجھ لے کدی نہ کدی رب رحمت فرماں اچھا ہن انہاں دی گل تے نبی سرور کیتی تے سانو کی فرمایا نیکی دا ضرور آکھیا جے برائی تو ضرور روکیا جے ظالم دے حق نپلیا جے اونوں حق دے چلن دا پابند چا کریا جے او جتھے طاقت ہووے او چودھری ہووے تے اونوں تھلے والےاں دے طاقت تے گھر والا ہووے تے گھر دیاں دے طاقت تے او برائی کرن دے ہاتھ وچ نپ کے روک سکدا اے او حاکم جڑے نے حاکم انہاں دا فرض بندا اے حق دے چلن دوسرے اگے کردا ہے تے خلاف کم تے حاکم ہتھوں نپ کے انہاں نوں حق تے چلا چھوڑے او جنہاں نوں رب طاقت بخشی ہے حاکم نوں سیدھا کر سکدے نے او پاک حسین انگو ہتھ نہ ٹوڑے ہتھ نہ پیا یعنی توجہ نہیں فرمائی اچھا ہن ایتھے میں گل کرنا عوام اندی اے لوگی اجے اندے نے کہ سہی ہر کسے اپنی قبرے جانا ہے کسے نو کی کو جاکھنا چھڑو کیوں کسے دے مگر پایا جاندے جے جے کوئی روکے تے کی بھوک دینے پس سہی کی آنے اسلام تے اندہ مذہب ہی نہیں جڑا تسا سوچی پھر دے اسلام تے آندا ہے کسے نو کچھ نہ آکھو آپ اپنی قبرے جانا ہے بس تو آپ نو قابو کر کھتی گل لے ایمی نا تے سید الانبیاء جس نبی دی امت او نبی فرماون ہاتھ نہ پلو کی مطلب جے طاقت جے تے ہاتھ نپ لو ظالم دا اونوں حق تے چلا چھڈو نیکی دا آکھو تے برائی تو روکو امت بکے امتی بکے کہ آپ اپنی قبرے جانا ہے کسے نوں کچھ نہ آکھو نبی فرماوے ہاتھ پھڑ کے حق تے چا چلاؤ میں پوچھنا اے امت نبی دے مقابلے وچ آئی کیوں ہے توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ جو بھئی عام گل ہے او سیار کسے اپنی قبرے جانا تو گنڈڑی سنبھال تن چور نال کی تو اپنی نبیڑ تن ہور نال کی تے نبی پاک کی فرما رہے ہیں اوے ہاتھ نپن جوگے نہیں تے اتلا حکم تے پورا بندہ کرے چا جو روک تے لوے زبان نال تے روکے حسین جو ویکھیا ہے نا جو خط میرے آلائے نے تو لوگ نال نے تو طاقت بن دیئے تو میں یزید ظالم دا حق نپ لواں گا اٹھ پیا نپنا توجہ نہیں فرمائی لیکن جدو پتہ لگا سارے نس بھج گئے نے پاک حسین جے ہاتھ نپن والا کام وہ چھڈیا تے زبان تے نہیں نہ روکی اے فرض تے مڑ وی ادا کیتا ہے انکار ضرور کیتا ہے کہ میں بیعت نہیں کر سکدا حسین پاک دا ہمیشہ قائم رہے ہن سجنا صدکے جاواں ورنہ فرمایا یہ کم نہیں کرو گے تو دل اللہ کر دے گا. پھر پیر انجنا خندیر بن بیٹھے گا, نہ انہوں پتا ہونا ہے برائی کی ہے, نہ حلال دا پتا نہ حرام دا پتا, بن بیٹھے گا نہ انہوں پتا ہونا ہے برائی کی ہے, نہ حلال دا پتا نہ حرام دا پتا, نہ ملہ نو تمیز رانی ہے نہ عوام نو تمیز رانی ہے. دل ایک ہو جان گے, دل ایک ہو جان گے, پھر آخر آخر رب کی کرے گا, لیلعننکم, پھر لعنت پا دے گا جویں انہاں تے لعنت پائی سی. جدو رب دی طرفوں لعنت پا جاوے رحمت تو دل ہمیشہ واسطے دور ہو جاؤ, پھر عذاب آ جاندے نہیں, رب دے عذاب آؤں نہیں. رب سونے دے عذاب کوئی ایک طریقے دے نہیں, ایک منکی دے نہیں, ہزارہ منکیاں دے عذاب ہوگئے کول نے. پر سجنا ساڈا شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارک دی, اس حدیث مبارک دی تشریح فرماندے ہیں. فارسی اشیعت اللمات شرح مشکات دے اندر فرماندے ہیں, پستر ہر آئینہ لعنت میں کنا بشمارا, چنانچہ لعنت کرد بنی اسرائیل. باد یقین باد یقے اجی دو چیز واقع است کتان, یا امر معروف و نہی منکر کردن, یا خلط کردن خدا تعالی دل ہارا بیت دیگر لعنت کردن آہارا. مخلوق سن رب دیا, سبھی مخلوق رب دیا, وہ بھی رب سونے کے جمدیا دشمن نہیں سن. رب سونا وحدہ اولا شریک مولا ہر کسی کو فطرت اسلام سے پیدا فرمانا ہے, لیکن انہیں کیوں دشمنیاں نہیں, کیوں لانتا انہوں نے دلانے پہ انہیں رب وحدہ اولا شریک مولا کے نال ٹکر لئی اللہ وحدہ اولا شریک لے فرض ختم کیا, نیکیاں آخر برائیاں تو روکنا رحمت گے رب نبی سونا جو رحمت لال العالمین نے نہ تو رب کا فرض پورا کرا جے, دل ایک نہ ہون دیا جے, پھر اللہ دی رحمت چی رہو گے, میں نبی دی رحمت چی رہ جا. تین تو نہ تکلیف سنائی نا جنہیں آخیا وہ رحمت والا ہے, وہ تو جو رحمت والا ہے. قاسم جی جان دو, قاسم جی ایک مقرر اس علاقے کا بڑا مشہور حضرت. میں لوگ گیا تو اتنے مندر شاہ بلوچا تقریر کر کے آیا, جن کے کول آیا نا وہ کاروبار کرتا پھٹی کا کپاہ کا, تو وہ آ کے کم سی بھائی 40 شیر سے اس 30 شیر تولنے نے, وپاری نے 40 کا 30 تولنا. اچھا ہوں وہ جب قاسم صاحب بیٹھا نا تقریر سے پچھو چیٹھی کسی گلی اس آخر جناب یہ دیکھو جن کے کول آیا بیٹھے یہ 40 کا 30 تولنا. ہوں اگو وہ کیا اس بکاؤ نہ لوگ نے بلوچا سے مینو کہنے لگے سب ایک تقریر آئے رب اس دے کھپلے ویکے گا یا نبی دا ملا وہ جا سور کلام والا سی نا کھپلیا انہیں روپیہ سو کھڈیا جیندار جیندار میں کہ ہوں اپنے جیونا آپ جیونا تجھے دعا کر دینا سبحان اللہ جی کی مطلب میرے آستے بھاؤ کیا کور آلہ ہمیں کھڑی مانگی پا دینا رپیہ سو نال خوش ہو وہ میرا رب کریم کدی ممبر رسول دے وارث او سن جڑے ہزاراں مربیاں دے لالچ سامنے آؤندے سن تے ٹھوکر مار دے سن میرے علی وانگ پرواہ نہیں کر دے کدی اے کتے بلے متھے لگ گئے جڑے 100 روپے دے تو مطلب لکھ لے ملا ضرور دے ویکھ تے گھبرا ویکھ ہمیشہ گھٹ تو لے وہ روپیے کٹے ہوتے رہے انہوں نے کچھ آپ رکھے تو دو چار دیکھا چپ کر لگتی بھی مال سے لوگوں کا ملاد ہوتا کیوں یار توجہ نہیں ہو پڑتا اللہ کی بارگاہ آخے گا یا اللہ میں ملاد کرا رب رب فرما گا بھائی مانا ملاد تو کرا پیسے لوگوں کا ملاتے رہے توجہ نہیں پڑتا ہوں میرا مطلب ہے کہ سرکار کا کرا ملاد پیسے لوگوں نے کیوں دے تو ان کا ملاد کرا اور سب کے جان سن لے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دے ہو رہا فرمان علی شان سنو جنہاں دے اندر نیک نوں جدوں چھڈیا جاوے گا اس لیے لانتا رب پاک تے عذاب کی لے آویں گا اے امت نوں آکھیا گیا دھوکے وچ پایا گیا نا مراد کوڑے بکواسی متھے لگ گئے انہاں بکواسا مار مار کے آکھیا حضور دی امت رحمت والی اے عذاب تو معفو اے عذاب نہ تے اونا ہی نہیں عذاب نہ تے اونا ہی نہیں انہاں دے عذاب دا کی تعلق اے ایتھے وی بخشے قبر وچ بخشے رحمت والی بخشے ہر پاسے عذاب تو معفو ہون گے ایک پاسے انہاں دی بکا لا تیرے پاسے میرے پاک نبی دے فرمان رکھ ہن سندا جا حدیثاں تنگلا نوں تے گندا جا مشکا شریف دے حوالے نال تمنی ابو داؤد سے اسطہ دے حوالے نال حدیث سنا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے اج مشکات باب الامر بالمعروف دی حدیث پا کے حضرت حذیفہ فرماندے نے قال والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر ولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا یستجیب لکم وفی روایت ترمذی فتدعونه فلا یستجیب لکم حضرت پاک نبی سرکار فرماندے نے قسم اللہ دی جے ہتھ میری جان ہے نیکی دا ضرور آکھیا جے برائی تو ضرور روکیا جے یا پھر جلدی جلدی اللہ تواڈے تے عذاب بھیجے گا اپنی طرفوں ہوندے تو دعا منگو گے تیرا قبول نہیں فرماوے گا دعا منگو گے تیرا قبول نہیں فرماوے گا اے حدیث مصطفی سرکار دی اے دی تفصیل تشریح ہے کتاباں وچ حدیث مولے موسا اج بڑے بڑے اماموں نے لکھی ہے مطلب صاف ظاہر تے ہوندا ہے کہ یا نیکی دا کیا جے برائی تو روکیا جے جے اے کم نہیں کرو گے تے اللہ جلدی جلدی عذاب تواڈے تے کر دے گا اللہ بھیجے گا پھر دعا کرو گے مولا ٹال دے رب ٹالے گا نہیں عذاب نہیں ٹالے گا رب سونا جڑا مجیب الدعوات دعاواں سنن والا قران دکھ دے او درونی استجب لکم مطلب کی چھتی عذاب آمن دا مطلب کہ دوسری حدیث دے نال بیان کرنا چھتی دا مطلب دوسری حدیث نال سمجھا دیتا گیا ہے حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وی مشکات باب الامر بالمعروف دے حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے نے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی یغیر علی ولا یغیرون الا اصابهم اللہ من غبیطا من قبل ان یموتوا فرماتے تھے کوئی بندہ کسی قوم وچ گناہ کرتا ہے وہ طاقت رکھن دے باوجود انہوں روک دے نہیں منع نہیں کر دے بدل دے نہیں طاقت بھی ہے کہ انہوں اسا منع کر سکنے ہیں روک سکنے ہیں کہ نال بھی منع کر سکنے ہیں تو انہوں نہیں کر دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں مرن تو پہلو پہلو عذاب قبل ان یموتو یہ حدیث دے الفاظ نہ ہو میری اکھاں کٹ ناک وڈ زبان کٹ کن پتر سر وڈ کتیاں اگے کٹ نہیں تے پھر جڑا کوڑی دا پتر تیرے اگے کوڑ مارے جو حضور دی امت عذاب آوندا ہی نہیں تے آونا ہی نہیں لتر لا کے تے اونوں تے وقار کنجرا آ سا حدیث سنی بیٹھا تو کی بکی ہو اب جنی فرمائی جائے کنیا دے سامنے دو مرن تو پہلو پہلو رب عذاب تیسری حدیث اون دے وچ اور ودا او کتھوں دی اے او وی مشکات شریف باب الامر بالمعروف اللہ پورا تاں دینا کہ جنہاں اس منبر تے بہانہ نصیب ہویا ہے وہ جا کے جو انہاں کول کتاب ہوے تے پھروڑ کے تے اگے رکھ لے تے اپنی مسجد دے منبر تے بیٹھ کے تے ایو پڑھ سناون چلو کچھ تے حق ادا ہو جائے او حملا و عز و جل الی جبریل علیہ السلام ان کلب مدینہ تک قضا و قضا بے اہلہا فقالا یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعسک طرفتائن قالا فقالا اقلبها علیہ والیہم فإن وجہہو لم یتم عرفی ساعتا قطو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ وحی فرمائی جبریل ولے جبریل علیہ السلام ولے کہ فلانا فلانا شہر غرق کر دے الٹ دے وچے شہر والے دے شہر دیاں عمارتاں نوں تباہ کر دے انہاں عرض کیتی جبریل امین علیہ السلام نے مولا اس شہر دے اندر ایک بندہ تیرا واسطے جنے طرفت عین اکھ جھمکن دی دیر تک اکھ جھمکن دے وقت وچ وی تیری نافرمانی کدی نہیں کیتی گناہ نہیں کیتا رب فرمایا انہوں بھی نال پلک انہوں بھی نال غرق کر دے. مولا کریمہ کیوں فرمایا اس واسطے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرُفِيَا سَاعَتًا قَتُو ان دا چہرہ کدی میری وجہ نال ناراض ہو کے وٹ نہیں تھی پاندا میری وجہ نال انہوں غصہ نہیں تھی لگدا میرے خلاف کم ویکھدا سی ان دے دل وچ نفرت نہیں سی آؤں دی غصہ نہیں سی آؤں دا انہوں نال پلٹ دے ان دا مطلب یہ نکلیا جنہاں نوں طاقت نہیں روکن دی مال تے جان دا ڈر انہاں نوں ماری جاندا ہے آخری درجہ انہاں دا اے ہر برائی دے نال دل دے اندر نفرت ہوے سڑدے رہن متھے تے وٹ ہوے برادری پکبرا کر لے کھانا پینا وکھرا کر لے اوویں بنی اسرائیل وانگو انہاں دے عالماں وانگو کھانا پینا محفلاں کٹھیاں نہ ہوے جے جان جتھے جان تے پھر حق ادا کرن بولن دا جے نہیں بول سکدے تے پرہ ہو جان تے متھے تے وٹ چڑھائی رکھن تے آکھ مولا جے سانو طاقت دے چھوڑے تے اساں ہاتھ نال ہی روک چھڈاں گے وٹ نہیں دا اینج دا اپنے اندر دل دے اندر غصہ غلب رکھنا وے رب سونا جدوں کسے شہر نو غرق کرے گا اس حدیث تو پتہ لگدا وے اونوں بچا لوے گا ٹھیک ہے نہیں تے پھر تسبیح پھرانا پھرن والے وی نال تے بے ایمان اے اپنے کہ اپنے خلاف اپنے پتر نو چلدا ویکھدا سی تے آندا سی اوتری دیا میں تینوں آپ کیتا ہے میری ہر طرح دی جائیداد تو فارے گئے میں تیرے کسے قول فیل دا ذمہ دار نہیں کہ خبرہ خبار جتی کھڑا ہوندا سی جدوں اے دے خلاف دا پتر ہوندا سی تے اے جمن والا سی میں بناون والا تھا میرا حق کنے بھلا چھڈیا پر بھائی نے کیوں بھائی چڑھدا غصہ کردے نے آنکھ گالا کڈدے نے کہ نہیں میں نے کہا میں جس پیا تو تے گالاں بڑی کردا میں کہ صحیح اپنی گالاں وچ چتے ہیں آندا کیویں میں کہ جدوں گھلے نا تو کم نو پتر نو تے او فلم وال ٹر جاوے تے ہانڈی کھلوتی ہوے چڑی ہوئی تے وچ سبزی نہ پوے یا پے جاوے تے تیری رن بکتالی مرچا چوکیاں پا پوے تے اوندیاں پہلا فکرا کی بولنا ہے جدوں منہ وچ برکی آوندی ہے کتیے تیرے نال ویاہ کر کے پھس گیا अच्छा जेवे दी तू कुत्ती है ओवे दी नस्ल कुत्ती जंदी इनु आख्या थी अई जा ए मां दीयां फिल्मां गंदा है ओ छुरा आ बगैरता ते मुबारक कलमात निकल दे सच्ची बोलया जे के सोने सोने मिठे मिठे कलमे शरीफ अच्छा मरचा हांडी च चोखियां पैण ते बख्तां वाले नु फौरन मरचा लग जा اللہ رسول دے خلاف ہوئے تے اینو برف لگ جاندی ہے مرچا لگن دی بجائے توجہ نہیں فرمائی ہوئی اچھا یہ دسو ماں پیو جم دینے کے بناؤں دینے یہ ماں پیو اولاد بنا دے ہوں دے نا تے کوئی ماں پیو بے اولاد نہ ہوں تے جے ہزارہ بے اولاد دے لگے پھر دینی نا تو دس دے تو جمعنا رہا ہے بناونا رہا میں ہوں حیا کر میرا حق تیرے نال چک ہے تیرا حق بھی میں بنایا تو تو مینوں ہی بھلائی کھڑا میری غیرت بجائی کھڑا اندر تا کر کے حکم پیا ہوندا ہے کہ جن نے اکھ تو نہ کر دی دیر بھی نہیں نہ فرمانی کیتی او نہیں اے وہی تسبیح ہے جڑی پٹھی پھیردا رہیا جے صحیح تسبیح پھیردا تے اینو دل دے اندر غیرت ہوندی رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اے وہی تسبیح ہے جڑی ادھروں پھردی رہے پر دل سور دا سوری رہے سلطان فرماندا ہے تسبیح پھری او پر دل نہ پھریا ادب نہ سکھیا سکھیا لین دلیا مر کے او جاگ بنا تج جمی نہیں پاؤ ہمیں لال ہو منی کر کر کے او وکھرا کرتا جا منافق ساڑتا جا خوش نصیب خوش نصیب سادے جٹ سکولی طبقہ تیرا دشمن ہے پر نبی بھی تیرا سجن ہے تو میں بھی تیرا سجن میں تیرا سجن میں بڑا تین جاننا قسم خدا دی کر کے آنا جی دین دی پچھان ہی تو تیرے وچ جی عزت دی پچھان ہی تو تیرے وچ جی کوئی درد خدا دے پاک محبوب دا کھلوتا ہی تو تیرے وچ جی ملک دی ہمدردی کھڑی ہے تو تیرے وچ باقی اتنے دلے نے بے غیرت نے سور نے کتے نے بلے نے چوہے نے کٹن والے نے وڈن والے نے انہیں انسانیت نہیں نظر آتی نبی سرکار دے دین دے سر تے پروانے آنگو ڈگدا وے نہ تو میں تیرے وچوں ہی وینا ایمان نا ہاں یہ ایک اور گل ہے کہ اج بندیاں نوں جانور تے جانور نوں بندہ پیا کھیندا ہے ہاں جڑا گٹر چ وڑیا نکلتا ہے باہر گٹر چ وڑ کے گوتا مار کے سر تے بھریچ کے باہر نکلتا ہے اگلے میں جاندا ہے تیرے تے پسینے چ بوجھ بڑی پڑی وے میں نے تو تیرے نال کھلون نوں جی کر وے وے آپ کدھر نکلا ہوں گا تے بو کہیں دی اونی اے وہی گل ہے بے نکیاں دے پنڈے چ وڑ گیا نکا وہ ہوں جنا وہ ہے جو سارے بے نکے سامنے کنجر آخر کو نکو جائے تو نکو ادو جائے تو نکو ادو جائے تو نکو انہیں بیڑا گرک جائے نک ایڈی بہڑی شہر سکولی بے نکو متے لگ گئے بے نکے اترے ہوں نک والا جا ویستے ہیں کوئی عزت مرغی دیسی لگی پھر نو دس بال ہوں نکے نکے چوچے وہ جی بال جان وہ جائے اتوں کوئی بلا ویکھے تو پر کھلار کے ہیٹھاں چلے فورن کڑ کڑ کر کے کھوڈے چ لکانی لکانا شروع ہو جائے میں ویس کے مرغی تو بڑا حیران ہوا اللہ تعالیٰ میں نے سوچنے والا عقل کچھ دیتا ہے میں سوچنے لگ پیا مولا یہ اپنے بالوں میں پرا نہیں ہوتی اتوں ویکتی ہے کوئی شاید فورن پران کے تھلے لکا ہے ایک وہ بھی ککڑی ہے جی اتنے بیٹھی ہے پارا میچ اندر بال کا پتا ہی کون بھی ہے توجہ نہیں ہو کرنا کدھر ہی پی ہے پھر میں آخیا یار میرے رب ہر طرح کے بندیاں دے واسطے جانور بنائے نے تاکہ مثال سمجھا چھوڑے میں کیا یہ ککڑی دیسی جڑی ہے یہ تو ہے دیسی بیبی یہ ہر وقت بالوں کو اتر آدھی بال دو کدھر ہی پی پھر میں آخیا یار میرے رب ہر طرح کے بندیاں دے واسطے جانور بنائے نے تاکہ مثال سمجھا چھوڑے ککڑی دیسی جڑی ہے یہ تو ہے دیسی بیبی یہ ہر وقت بالوں کو اتر آدھی بال کو رنگ ہے جی وہ فارمی ککڑی ہے نا یہ ہے سکول وقت والی بال اتنے پہ آما دفتر لگی پھر ہے سبحان ہو سمجھ لگی آئی چبلا سانو دیسی چاہیے نے فارمی کوئی نہیں چاہیے سانو انجنیا چاہیے نے جی گود کوئی محمد بن قاسم پال پڑے چلے سبحان اللہ ہوں سد کے جاوا توجہ فرما میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی اور حدیث روایت کرنا لی روایت کرنا لیا سیدہ صدیقہ پاک نبی دے حرم مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی باب الامر بالمعروف ابو ترمذی شریف ترمذی شریف ابواب الفتن کی حدیث ہے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر هذه الامت خف ومسخ وقلف قالت قلت یا رسول اللہ انا اهلك وفينا الصالحون قال نعم لا ظهر الخبث وفي روایت لا ظهر الخبث اما عائشہ صدیقہ فرماندیا نے نبی پاک سرکار نے فرمایا اس امت دے آخر دے اندر ہاں جی زمین دھس جان دا عذاب آئے گا شکل نکلن دا عذاب آئے گا آسمان تے پتھر پتھر دا عذاب آئے گا قالت قلت یا رسول اللہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ انا اهلك وفينا الصالحون ساڈے اندر نیک ہون گے پھر یہ حالات برباد ہو جاواں گے عذاب نبی پاک نے فرمایا نام میرا ظاہر الخبث ہو وفی روایت نے واقع سر الخبث ہو فرمایا ہاں جب پلیتی زیادہ ہو جاوے گی جب پلیتی کی مطلب پلیتی اچ ڈبن والے چوکھے تے بچن والے ہون گے تھوڑے تو پھر اللہ تعالی کتنی ہو گئی بولو چار یا تین پچھلی شمار کرو پہلی تو چار ایک ہن حدیث پاک سنانا جے اندر بڑی تفصیل نال بیان ہویا بڑی تفصیل نال اج نقشے کھچیا کھڑا ہے تھوڑا بولو بولو ایک حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ سرکار فرماؤں دے نے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت تو خلال فیو دے والا عزت تو خلال فیو دے والا حدیث سنتے در ایمان تا ذکراک سبحان اللہ سونے نبی سرور نے فرمایا عزت تو خلال فیو دے والا جدو مال غنیمت دے نو اپنی ذاتی مال ملکیت بنا لیا جاوے گا ول امانت مگنما امانت مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر دیتی جاوے گی ول زکات مگرما زکات نو چٹی سمجھا جاوے گا مت اللہ مال غیر دین دین واسطے نہیں علم پڑھیں گے علم پڑھیں گے تو دنیا واسطے پیسے واسطے عہدے واسطے منصب واسطے نوکریات ملازمت واسطے دین واسطے نہیں حق دے بیان واسطے نہیں آپ چلن واسطے نہیں عذاب تو بچن واسطے نہیں ہدایت برا وکھا واسطے نہیں تول لے مل غیر دین اتا رجل امراتا ہو بندہ اپنی رن دی گل منے گا اکا امہ ماں دی نافرمانی کرے گا ماں دی نافرمانی کرے گا ابنا صدیقہ ہو اقصا اباؤ یار میرے کرے گا پیو نو پرا کرے گا یار میرے پیو پرا ادنا صدیقہ ہو اقصا اباؤ اگے سونے نبی فرمایا ظاہر کلا سوا تو فلم مچا جد مسجد وچ دنیا دی گلاں دے نال شور شرابے ہون گے اونچی اونچی دنیا دی گلاں مسجد تاں شروع کر بیٹھ گے ظاہر کلا سوا تو فلم مچا جد توجہ نہیں فرمائی مسجد دے اندر اونچی اونچی آواز نال شور ہون گے اگے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا چھنا پوری ذرا بولو چا سبحان اللہ سونے نبی سرور نے فرمایا اوکے مر را جلو مخافت شر رہی بولو بولو کانا زعکانا وساد القبیلہ تا فاسقو ہم قبیلے دا جڑا وڈیرا بنے گا او فاسق فاجر ہوگی گا بدکار ہوگی گا وکانا زعیم القوم ارزالو ہم قوم جندے کول کام کراون جاوے گی او انا دے ساریاں دا وڈا کمینہ بدماش تے لچا ہوئے گا سندا جا تے آپ پہ فیصلہ کریں گا بھی ناگ پورے ہو جائیں گے آپ پہ سنا سب کے جاوان نبی غیب دان تو اکرے مر راجل و مخافت شر رہی کوئی اگر مالدار بندے دی عزت کرے گا تو اندے شر تو بچن دے در نال کہ نہ اینو سلام کیتا تے میرے بچے کٹے غیب ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਵੀ ਕਦੀ ਹੱਥ ਘੜੇ ਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜ਼ਹਰਤ ਅਲ ਖੈਰਾਤ ਵਲ ਮਾਲ والیاں بڑیاں سر آم ہو گیا ساز واجے سر آم کھڑکن گے وشورے بتل خمورو شرابا پیچن گیا ولانا آخر ہل امت اولا ہا آن والے لوگ اپنے پچھلے بزرگوں لان تان کرن گے برا آخن گے جدو اے نگ اے سارے پورے ہو جان ہر تک دو اندازال اس ویلے انتظار کریا جے کہ نبی دا فرمان اس لیے انتظار کریا جے ریحن حمرا سرخ آندھی طوفان لال آندھی طوفان دے عذاب دا و زلزلہ تن زلزلے دا و خسفن زمین مکانا دے دھس جان دا بندیاں دے بڑھ جان دا و قذفن آسمان تو پتھر برسن دا جو رب اتو برسا دے ہوندے برسن دا و مسخن شکلہ وگڑن دا کوئی سور کوئی کتے کوئی خنزیر کوئی باندر کوئی کسے شکل ہے تین پتہ نہیں کی سنائی رکھا گیا تین سنائی رکھا جو حضور دی امت کچھ آؤں نہیں ہو رہی اگے سرکار نے کی فرمایا وا آیا تین پتا با کا نظام کتے حاصل کو پتا پا با فرمایا اور ہور نشانیاں اللہ دے عذاب انج ایک دوے دے مگر لگے آون گے ایک دوے دے مگر انج آون گے جویں منکے پروے ہوندے نے دھاگے دے وچ تے دھاگا وڈیا جاندا ہے تے منکے ایک دوے دے پیچھے وارو واری ڈگدے نے فرمایا انج عذاباں دا انتظار کریا ایمان نال دسو اس حدیث پاک دے اندر جڑے 15 چیزاں سونے نبی گنوائیاں نے پوریاں ہیں کہ نہیں جنیاں چیزاں گنوائیاں نے ہیں پوریاں اس لیے کہ نہیں مال غنیمت دا بیت المال دا امانت دا جے حکومت کو لے تے پیو دی مال سمجھ کے تے پیتی تے نہیں جاندے کیویں ہے اچھا جے کسے کول زکات آ جاوے تے کی کردا ہے جے قوم دے مال کوئی آوے تے پیو دی مدی سمجھ دے پی جاندے نے اچھا اے نگ وی پورے زکات کی بنی کھڑی اج جے میں چٹی دیندے موت آندی ہے ہے زکات نے کہ نہیں ہوں تے جتوں کے اتنے بھی رکاط ایک فرض رب کی ہے جو بھیواں حصہ تا بنتا ہے اشر کا ہر مال پیداوار زمین کی جی کٹتے ہو کپا ہے کڑک ہے سبزی ہے منجی ہے جی بلا ہے کنواں حصہ بنتا ہے تو بارش کا پانی نال فصل تیار ہوے تو پھر دسواں تو محنت کے پانی نال ہوے پیسے کے پانی نال موڑا ہے بھیواں یہ ادا ہوں ہاں چٹی لگتی ہے کہ نہیں محنت اچھا تو علم الغیر الدین علم کا دل واسطے پڑھیندا ہے وہ سکول والا تے علم نہیں سکول والا چھڈو علم نہیں ہوتے بک بک کے تا ٹائے دے کتے بھاؤ تو اودے کوئی علم نہیں ہاں جی اودے جڑا انہاں اسلام یاد رکھیا او اسلام نو پلیت کرن واسطے رکھیا ورنہ سر سید جیسا لانتی سر سید جنہیں نام سر سور میں پایا اصل آئی سر سور تھی وہ اسلام اسلام یاد رکھتا انگریز اسلام یاد رکھتا اسلام کا دشمن اسلام یاد رکھو وہ اسلام یاد دیا دو چار سورت اسلام نے پلیت کرنا رکھی تا کر کے جڑا کنر وچوں نکلیا اسلام کا دشمن بنیا اسلام کا سجن تری نکلیا کہ نکلیا سر سر سید وہ بلان سی آ کتاباں چھپیا نے سر دے نویاں پنجاب یونیورسٹی کے وچوں سر سید کی کہانی ان کی اپنی سارے سر سید یہ بھی خود نمک جناب نقش سر سید یہ بھی خود نمک تمام کا حوالہ جات ان کے گھر دے سیرت سر سید کے افکار نتن کے سیرت سر سید کے سر سید کے سیرت و افکار کا تنقید جائے گا حیات سر سید دار الکتاب لاہور تو چھپیے پہلی بار آیا بندہ اٹھا ہاں جی یہ اٹھا پہلی بار ہاں جی عقیدہ پتہ نہیں ہوتا جیویں یہ میں بھائی ہے اتنے یونیورسٹی تو ایم اے کیتا ہے پر اپنے وڈیرے نے لکھتے ہیں چنگے پیو پیوں کے بارے میں سنا دینا جو سر کی بلا سی یہ سر سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی تو صفحہ نمبر 103 2 علمی لطائف کا مضمون ہے یہ لکھا بھی ایک دفعہ ریل ایک سر سور صاحب سفر کر رہے سن تے انگریز پادری آ بیٹھا وچ کسے دسیا بھی یہ سر سید یہی ہے انہیں آخیا اچھا میں تو بڑا چاہت رکھنا تھا ملن دی چلو آج اس وہاں میں ملاقات ہی صحیح آندا جناب آپ کی ملاقات کا شوق تھا میں آپ سے خدا کی باتیں کرنی چاہتا تھا سر سید نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا خدا کی سر سید نے کمال سنجیدگی سے کہا میری تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی اس لیے میں ان کو نہیں جانتا یعنی خدا نے پادری نے تعجب سے کہا ہے آپ خدا کو نہیں جانتے انہوں نے کہا مجھے پر کیا موقف ہے جس سے ملاقات نہ ہو اس کو کوئی نہیں جانتا پھر کسی شخص کا نام لے کر پادری سے پوچھا کہ آپ اس کو جانتے ہیں تو پادری نے کہا نہیں میں اس کو اس سے کبھی نہیں ملا تو سر سید نے کہا پھر جس سے میں کبھی نہ ملا ہوں نہ میں نے کبھی اس کو اپنے ہاتھ کھانے پر بلایا ہو نہ مجھ کو اس کے ہاتھ کھانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو اس کو میں کیوں کر جان سکتا ہوں پادری یہ سن کر خاموش رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی میں کہا یہ تو سخت کافر ہے پادری پہ آخد ہے سکولوں کے ابے پادری پہ آخد ہے سخت کافر ہوں دس جنوب کافر بڑا کافر آخ کی بلا ہو پھر اگر پھر سر سید سے اس نے کوئی بات نہیں کی یعنی وہ پادری جو غیرت آئی ہے نا جو لانتی میں چلو تین مننا تو تے ایک نہیں مننا میں تیرے نال بولنا ہی نہیں پوری گڈی چنے گل نہیں کی پادری نے تو غیرت آ گئی ہے پر ایک منع والے میں غیرت نہیں آئی ہے اپنا بھی پتر موڑی ہونے کی کوئی نہ اچھا تو سب دیکھو بھی جڑا آخر خدا نو جانتا ہی نہیں وہ کون بولو سچی بولو جڑا انہوں کافر نے سمجھو کی اس اپنا وہ دھی پتر کافر آتے پہ دینا ہوں حوالہ مارا سورا سمجھاو کی خاطر اسلام دے قاتل نہیں اسلام پلیت کرنے دو چار سورتوں میں رکھے میں انہوں کی گل نہیں کرتا وہ دین دے مدرسے نہیں دین دے ان کا علم اج کل کہدے واسطے کا پڑھی گئی پہلو بنتے سن مبلغی ہوں بنتے ہیں مبلغی مبلغ جان کھاتے تو لکھے نا مبلغ روپئے دیو بندیاں چ بنایا وفاق المدارس بریلیاں چ بنایا تنظیم المدارس کیوں بنایا جی بس صحیح مولویاں دی عزت کوئی نہیں پوچھتا ہی نہیں سی مولویاں چلو بیچارے ویچ لگ جائیں گے پھر اس ملا جی نو بش بھی پوچھنے والا ہوگا آ میرے پڑھے بڑی سونی لانت لایا ہے باہر کی آخر گے سور وچ جاواں گے تے بولاں گے وچ لگاں گے تے بولاں گے جدو وچ لگ جاندے نے آکھو بولو کچھ بولو منہ کھولو آندے نے مسئلہ بھی آئی روزی لگی ہے چھڑاؤں یہ ہوں آخ گے پھر کماری تو دہشت گردی کا کیا پسند کروا اسلام آباد جہد اسلام آباد ہے اتلے سپیکر بانگ نہیں ہوں اللہ دی اذان موت دے خوہ دا سپیکر وہ اٹھ اٹھ پنڈا نو فیض بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا موت دے خوہ دا سپیکر موت بندے خوہ جو موت دے تو موت ہی بندے موت بندے اٹھ اٹھ پنڈ سنا اس کلے ملک دے اندر اسلام آباد جس دا نا ہے اتے رب دا میں اتلے چ نہیں کیوں باہر سکھ بیٹھے نہیں بولو لانتی ملا اتے بانا کھڑے پڑتے نہیں بابا کیا میرا سیا لانتی رب دے نام لکھا نہ لاؤ وہ بھائی مانا پورا حق بنتا سی وہ لانتی ہوئے مسجد نہیں ہے تو مندر نہ لو بھڑے جتھے رب دی آواز باہر نہ جاوے وہ مسجد کا دیے حضرت بلال بانگ پڑتا سی نبی پاک دی مسجد دی چھت تے کھلو کے پڑتا حضرت کی کریے رہ گئی رسم ازار روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ازار روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی حي على الصلاة حي على الصلاة وطلي ما بسري لانت قبيرا بدي تو بان بڑنا پہ تیمی جگر کھلو کے کلا او گلیا تیرا حق بڑھنا تھی تو اسے سرا پہ لانے تیمی پتا رب سرا نہیں ویکھ دا رب تیل ویکھ دا رب لانتیا پھر کیا چھڑے چکلے دے رسول اللہ دا فیصلہ قبول نہیں عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی پھر وٹ کے او سٹیا پچھا رولا پے گیا منافقا کیا اپنے نوں ماریا سی رب قران اتاریا فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکمو فی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما تیرے تینوں حاکم اپنے جھگڑیاں وچ نہ منن تینوں حاکم نہ منن تیرا حکم نہ منن تیرا حکم نہ منن او نہ جڑے بے ایمان نے ایمان والے ہے نہیں کی مطلب رب تصدیق اتاری کہ عمر نے اپنے دا گاٹا نہیں لایا غیر دا لایا سو پر سجنا معلوم ہویا میرے پاک نبی تے عمر نے دسیا اے پر ساڈا کوئی اپنا نہیں ساڈا حق اپنا وے مراد پتہ نہیں ہے کتھوں نکلی ہے نویں برادری لا میں کیا مونج کٹی سی میں نو شریعت آکھے میں حق آکھن ویلے سکے برا دا خیال نہیں رکھنا تو ایویں دھکے نال اپنا بنیا ہونا تولے مل میری تین وچ جا کے گل کرنی وچ جا کے تے چوہے آکھن نہیں کٹی جاندی گلا تو پھونٹ دیا اہل مدرسہ تیرا گلا تو پھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے خدا لا الہ الا اللہ میرے کول بھی آئے ہیں او کافی ہے میرے کول آئے او کافی ہے نو اندر او جی لگ جا سارا سرکائی میں کہتا ہی نہیں میں چوہا نہیں جو پھر سجرے سے پھات جاوا امرود دی خاطر سے موڑ باہر نہیں کرنے جو کئی نہ رہا میں خود کرنا تیرے دا آدھار پہ تو میں نے کہا اللہ کی تیرا اوقات ہے تو اڈے نال علماء یزید کی فوج چوں ہور نکل گئے حسین نال کھلو کے جفیو اوہ تو یاکھی بے جدو یلید دی فوجی تو نکلے آجاوے ہاتھ والے آنا تو یزید کا بن گیا پرار کر تے دین دا قوم دی اکھ کھلے تے مقابلہ ملے کھڑا ہے اپے بچاں دا مقابلہ ہو جاوے گا توجہ نہیں فرمائی یہودی گورنمنٹ دے نال اتفاق کرن والا کلا بے ایمان بنانا مقصود ہے سجنا پیسے مارنا ادھر پیسے معلوم ہوا کما مرد ہے پیسے مرد ہے کبھی مر جاتا ہے کبھی یہ مر جاتا ہے وہ مریا چنگا ہے جو شہید ہونا ہے برباد ہوا لاہور کا ایک مدرسہ ہے سارے باقی جان دے ہوں سر پتا نہیں جان ہے نہیں جان دے اس مدرسے کا بہت میں جڑا نا اس کو اگلے دن رمضان کے مہینے چاہیے رابعہ دورانی کنجری فلما جاؤں گی کنجری رابعہ دورانی پینٹ شرٹ پا کے جاتا جاتا کٹ کے نا گئی اندر کو میرے کو اخبار ہے سن کٹ وکھانا ہونے کٹا کر ہاں جی میرے کو اللہ کی مہربانی والا سودا سارا پٹاریاں پوریا موجود نے تپ کٹ کٹ کے دئی دے فن والے اخبار انقلاب اخبار انقلاب جمعرات بھائی رمضان وہ آن کے اچھا ہاتھ سے نہیں ملایا حضرت صاحب نے تو پھولے پھولے والوں کے ہاتھ کرایا ہاں ارے بولنا سرفراز نہیں نکالا کل رابع دورانی کے ساتھ ہاتھ ملا کے سنکار سر پر دست سب سب دے رہی میرے ربا کی دوسرے دنے لے آؤں ایک کیڑے پاس ہوا انہیں حوصلہ کر رہا میں لیکن میرے کو بڑا سوچا پیا ہے اللہ سونے نے فضل نال ہاتھ سڑے پھرنے آتے انہوں نے بچن دینا باطل ہر کے رہے گا میرے نبی جی مسلا وارث ہونا جنہاں دے سر دا وارث مدینے دا تاجدار ہوئے کیوں ملے انہوں سکتے ہی خیران لے جدا سائی مگر ہوئے وہ خیران لے انہوں سکتے ہی خیران لے سونا مگر میرا نبی چاہے تک تو کام کرو تک کے پڑا مارے میرا نبی سے کن طاقت آ رہا ہے تو میں وہاں بھی تھوڑا ماں جو بندی تھوڑا ماں جا سمجھا نبی مر گیا نبی مر جانا کھ نہ رہتے جنہوں سمجھو کر کے آنا جان تو بغیر بندہ زندہ نہیں، نبی تو بغیر مخلوق زندہ نہیں. حساب امریکہ دے بنایا ملا بدلیا تھی اندر بے حیائی کا کام نہ ہوئے تو اونج جب کی جب سیدنا امام احمد رضا بریلوی جو آپ نے کون ختمہ پوچھنا سے آیا حضور دسو عورت دربار سے جا سکتی ہے امام احمد رضا وہ یہودی دے مدرسے کا نہیں پڑھیا ہاں جی وہ تنظیم دی لعنت کا نہیں پڑھیا میرے امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ وچ لکھیا اے نہ پوچھو دربار جانا جائے جب رن جاتی ہے اس لیے اللہ کے فرشتے اندر لانت کنی پاؤ مصطفیٰ کریم دا امام احمد رضا پیر مہر علی شاہ تے امام اعظم ابو حنیفہ دے فتویاں تے مڑ جائیے پچھا تے میں تے اوتے مڑنا میں کبالا کیتی جانا تو حالے اینو کجے وسائی جانا ہے تے مڑ جیندا جینو تو وساندا پھرنا ہے نا اے دا کبالا بھر لے اچھا سبحان اللہ دسو اماں دی نہیں منیندی تران دی اے رن آخے تو بسم اللہ ایک پاسے اما ہوئے ایک پاسے بختاں والی ہوئے مڑکی آخی رہے اما کو گل چکر اما میں ویاہ کر کے مجھے بتا تو مگر پائے گئی تو مینوں چھڑا کے رہا جدوں دا ویاہ کیتا ہے تو میرے مگر نہیں تو میرے بال چھڑاؤ پتا نہیں کیوں میرے پتے پائے گئے ایویں ہے ہاں ایک گل اماں دی فرما برداری ضرور ہوتی جی چنگی گل آ کے تو مڑتے نہیں جی اما آ کے نا پوتر میں گھر کلی بیٹھی ہونی تیرا ابا کام تر جاتا میرا دل نہیں لگتا تو چلو ٹی وی لیا دے میں کچھ سلطارا ہی دل لائی رکھا ہوں پتر آتا ہے جی نہ مرنا تو دولت جانا پیروں نے تھلے تو جنت ہو جائے ہوں جنت یاد آ جانی پر میں کیا سجنا یہ جی اما کے پیروں کے تھلے جی جنت ہونی وہ سرگوتے کے کول رب دی جنت دین دے پیراں تلے نہیں آ سکدی آپ دولت کتے بیٹھی ہن اماں جو سویرے چلدی ہے کلب نو بال دا ہتھ پھڑ کے پیاندی ہے پتر مینوں کلب وچ چھڈیا پتر آکھیا اماں نہیں مندا تے دولت جانا تیری فرما برداری فرض ہے ماں دے کول تھلے نہیں تھی سمجھ لے آپ نا مراد لان تے اماں بیٹھی ہے جہنم دے اوتھے نے پتر نو جنت کتھوں گزرنی ہے پر پتر اس ماں دے پیر تھلے جنت لبے زمان رستہ نہ پاک نبی دی شریعت والا وہ ضرور جنت پیراں دے تھلے رکھ دی ہوندی خدمت جنت لبنی وسجنا گھر دے توجہ فرما اپا اس لے دور تیار نیڑے بجڑے دیسی لوگ نے ساڈے اے تے مڑ وی ابے دا ادب کر ماندے نے جڑے فلتی چوچے نے فارمی چوچے نا مراد جڑے ہیں او تے ابے نو ابا آکھن دی توہین سمجھدے نے ہاں لودرا جان دے لودرا ہاں لودرا دے نال موزا کمال پور جتیا پیر میری اوتھے تقریر اس تھاں تے اس پیر اوتھے جناب جی آ کر دا وچ دے وچ اس مول کار اقبال صاحب ہاں جی اس مول تے میں دتیا کہ ایتھوں دا ایک واپتا دا افسر افسر بن گیا پیو نو گیا ملن واسطے ہن پیو سی سیدھے صاحب مسلمان والے بندے والے کپڑے آئے او کوئی باندرا نے اے جو گیا نا پیو تے او بیٹھا تے کدھر یار نال تے ایندی ہن دیسی جُتی تے اپنا دیسی بندے والا حساب کتاب سی اوندا باندرا والا سی اونے ویکھیا نا تے یار نو پچھیا کہ کون ہے اوے کہے نہ کپڑے اچھا چلو ٹھیک ہے گھر دی گل نکل آئی باہر تھوڑا جا بینک کا ملازم ابا گیا ہے تو اس آخیا ہے میرا ملازم ہے تو انہوں افسر آخیا ہے میرا کمی ہے انہیں اگ لگ کے ہاں پتر میں کمی ضرور ہوں پر انہیں اما کا کام کرنا وا میرے رب کریم لکھ دی لعنت میں آخر پتر جو ملا تھی چوچا فارمی بن گیا ہوں ابا بھی کبھی لاتی لبے گا دیسی ابے تے نے کتھے کھلونے اینے امپورٹ دا پلا بنا اچھا قوم قبیلے دا سردار اس ویلے کون ہوندا ہے سچی بول کو شریف سردار بندا ہے کو شریف سردار کیوں نہیں بندا جو کمینیاں دا سردار کمینے بننا ہے سیانے آتے نے کان کاواں نال اڑدے نے تے باز ہن کدی ویکھے ہی کہ کاواں دے اگوں باز لگا ہوئے تے کان پچھوں عمر دے باز اگوں سردار ہوئے ویکھے جے پچھوں کھوتے عمر دے اگے گھوڑا ہوئے اگوں کھوتا تے مگر کھوتے اگوں کان مگر اگوں باز مگر باز اگوں چڑیاں مگر چڑیاں ایویں نہ جنس جنس نال جن دے کول کام کراونا ہوئے وہ شریف ہوندا یا کمینہ سچی بولیا کام جو پے جاوے تھانے کچہری دے ہوندے تے پھر کیندے کول جانا پیندا ہے ہن میرے کول جو بندے آون کشتی صاحب بندہ اندر پیا ذرا چھڑاونا ہے تے میں جاواں چھڑاون تے بدل کی بنے گا ہن آکر تو نال بندے اے تے بہت بہت بڑا بندہ نہیں اچھا تے بندہ پھڑیا وی بھاویں جائز دا پیا ہوے اوتھوں آوے خان دا خون ہلو جی کون میں سردار بول رہا ہوں سر جی جی جی جی جی جی جی سر سر جی جی جی اب بغیر تا کیوں پھڑی آئی سردار دی پینٹ تو اوتھے تے تیرا او سردار دی پینٹ نبی سونے دا فرمان بچا ہو گیا اچھا اوکرے مر راجلو مخافت شرے ہی پیسے والے بندے دی عزت دل نال کرنے آ یا ڈر نال سچی سچی بولی کیوں جو اے مگر مچھے اس نا مراد جے نو سلوٹ نہ ماریا سلام نہ کیتا جا نہ پچھی خیر بولی اٹھ ساڈے علی پور پار والے دا واقعہ علی پور پار والا نہیں اوتھے دا واقعہ نورانی صاحب اوتھے کھلوتے علی پور دے علاقے دوتلے حل سیٹ تے تھلے کھلوتا دی گپانگ گپانگ تھی مار تھال والا سردار تھی پورے دنوں دا او جناب جی نا ایک بندہ ہن او ورکری دی گڈیاں ورکری کر رہیاں نے پورے شہر چ رہیاں نے تے پچھوں ایک جٹ آیا اونے کٹا اپنا لے کے نا کٹا اوتھے نورانی صاحب دی گڈی دے نال پچھوں بن نورانی صاحب تو حیران ہو گئے شریف بازیو نا پچھو او بھائی بھائی یہ کیا بھائی انہیں آخیا جی تھوڑا جڑا تھلے کھلوتا ہے نا اس کٹے دی اما اونے کھول لئی تے میں کہ ہن پتر جو کھول جانا ہے نورانی صاحب نال بن دینا اس واسطے سلام پہ ہوں ایک قوم کا بس چلے جنہوں نے سلام کر دیں لڑ مار مار کے دو کٹنے کا حشر کر کے دوائی کتے تھلے تھال گلے کر اچھا زہرا دل کہنا تو گان والیاں رنا ہے سرآم ساد واجے ساڈے بزرگ ہے جڑے بیٹھے نے پرانی عمر والے یہ آدھے ہوتے سن تے ہن وی آندے نے کہ ساڈے وڈیرے آندے ہوندے سن ایک وقت آوے گا گھر گھر کنجاں لگا کہندے سو بابا ہن کہندے تواڈے بزرگ آکھ ہوندے سن ہر سینے تے گانے ہون دے بابا پہ آندا مینوں ایک آندا چشتی سکولی آندا ہے سکولی ٹٹو چوچا فارم مینوں چشتی ہن تے بندے بے شعور نے تے خبر نہیں خبر کوئی نہیں میں کہ اوتری دیا جیڑا تو مکالا اج ملنا سی نا وہ سو سال پہلو ویکھ دے تھاں تو جڑی بغیرتی اج ملنی سی جیڑا ٹٹی کو اج منہ ملنا سی نا انہاں سو سال پہلو دس دتا ہے کہ اے گھر گھر ہوے گا بے غیرتا خبر تے تینوں نہیں تے آندا انہاں نوں پیار کیوں جو انہاں خبراں لیاں سن غیب دی خبر رکھن والے نبی تو اچھا ہن ایتھے تیرے تے سوال نہ کرنا اے دسو ایمان نال بھئی کیا مسلمانہ دیا دھیاں دے پتر سکول جان تو پہلو یہ ناچ گانے کرتے سن سچی بولیا تو ہوں وچ سارا سودا سکیندا ہے تھمکا کنج لاؤنا صفائی ادا ایمان صفائی کر کر کے گلنا تاکہ جاندی نو پسند پورا کر میں بیٹھے پیر مراد والے بلی انہیں کتاب میں دیتی ہے عورت پاک و ہند میں ڈاکٹر صفدر حسین برق بجلی مرد آخر سی پانی پلا کے آتی تھی کیوں ہاتھ ٹوٹے نہیں آپ مر کے پی تو چپ کر جانا سی میرے بالوں کی ماں ہے جڑا اس گلو پروفیسر قوم دی عزت دا خیال رکھے نا اے خیال رکھنا ہوے تے پتھر وچ کتی وانگو روندی ہے پتھر وچ کتی وانگو روندی ہے جو ستر بیٹھا ہے کمینہ شریف تو اٹھ دا اشارہ کر کے تو آگے سر آئی کیا دا ہوئی ہے خسرے بگیار میں اگلے دن چڑیا پاس میں گل کی گانے لگے میں بند کراو لگا ایک سور کھڑا دی پینٹو سچ بولیا بیبیاں بیٹھیاں نی بیبیاں خیال کر میں کیا بگیارا جدو بکریاں نو باڑے دواڑن دی گل آوے تے بچاون دی بگیارو تہانوں بڑا خیال ہوگا تہانوں فکر پی جاندی اے جے اے لک گئی خاتو نے جنت وانگو اسا بگیار پہ لانتی کیویں بناں گے ولانتیا عورتاں نال جانور دے نال کرن ماں نوں وکھاویں تے خیال نہ آوی پوری بس دے اندر دینا دی فلم چلاویں تے خیال نہ آوی دی بہن نو کمی نے گانے سناویں تے خیال نہ آوی اس بیچاری دی عزت سر عام لوٹی تے خیال نہ آوی 70 70 دے ہتھے تے رولے پکھاں دے اندر ہتھ گھٹے 100 نہ سکے کنجرا خیال نہ آوی جدوں ایندے خیال دی گل کریے اینو بچاون دی گل کریے اینو گھرے سامن دی گل کریے اس سونے نو لکاون دی گل کریے بلان پیا تینو خیال یاد آوندے معلوم ہویا بگیارا تو اینا دی عزت لٹنا چاہنے تا پاک نہ وے کیوں پے چھپاندے جے پیشاب جنہ مردی کو پی جاوے کبیرہ گناہ حرام ضرور کیتا ہے سزا ضرور پاوے گا جے توبہ نہیں کی تھی لیکن 80 کوڑے دی سزا شریعت نہیں رکھتی شراب دے 80 کوڑے دی سزا و میں اور گل کراں ایمان نال دسو نبی پاک دی شریعت مطہرہ دے اندر سن پیشاب دی پلید شراب دی پلید پیشاب دا ایک قطرہ ڈگے خون پلید شراب دا ایک قطرہ ڈگے خون پلید سارے خون دا پانی کڈنا پینا تا خون پاک ہوے ایک قطرے نال تے خون تے پورا پلید ہو گیا تے بندہ کدا پلید ہو گیا وہ ایک قطرے نال پلید ہو گیا ہے بوتل لال والے پاک توجہ نہیں فرمائی اور سر نبی پاک دی شریعت دے مطابق سور وانگو پلید میرے پاک نبی سرور نے فرمایا مبا الخمرا فلیو شک کے سل خناب دیا فرمایا جیرا بندہ شراب بیچ دے وہ خندیران دا قصائی بن جاوے کی مطلب جی میں خندیر دا گوشت کر کر بیچنا حرام ہے اومی برابر شراب بیچنی حرام ہے اور میں پوچھنا ہوں جیڑا خندیر پھٹے دے رکھ کے بیٹھے اوندے پانی پیوے گا روٹی کھاوے گا اوندے ہاتھ دی کوئی چیز لوے گا شراب دی بٹھی آپ کو نہیں کھڑے ہن ساڈے گھر دے پانی دا کی حال ہونا ہے اور میں تاں کر کے آنا ہونا جیڑے بندے شراب پیندے نے میں انہاں نوں دعوت دیاں گا میں پیشاب پی لوں اور سب سودا سستا ہے ہاں شراب دی بوتل مانگی ہے یہ تے اپنے گھر دی کہ نہیں اور بلکہ مینوں آکھن دے شراب نالوں پیشاب وچ میرے خیال تے نشہ وی زیادہ ہوندا کیونکہ شراب ہے انگوراں دا نچوڑ تے پیشاب تے بڑ پورے بندے دا نچوڑ اے بیچ تے بعد شاہ سوتا ہی وکھرا ہو کی خیال ہے بڑی مستی چڑھنی اس امت دے آن والے لوگ پہلے آن تے لانتا سکول دی کوئی کتاب نہیں جن دے وچ اے پکا کفر نہ لکھے ہون جو پہلے لوگ جانوراں جیسی زندگی گزار دے سن ہن ترقی کر رہے ہیں کیوں ہے بچو او سکولیو اے چچے او ہے گلا لکھیا پہلے جانور جیسی زندگی گزار دے سن اے اعلان لانتا کرنی پچھلے اے نگ پورے نبی فرمایا انتظار کریا جے کنا کنا عذاباں دی جدوں اے کم ہو جان سرخان دی زلزلہ زمین دھسنا شکلان گڑنیاں پتھر پتھر سرکار زمین اتے جا سکتی اسمان کھلے آ سکتا ہے میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آج ویکھ لیں آج ویکھ لیں عذاب باقی دے پتہ نہیں کنیاں ونکیاں دے ساڈے وچ ہیں وڈی ونکی دا عذاب زلزلہ آیا ہے 30 لاکھ بندہ غرق ہویا ہے تے زمین وچ نبی فرمایا سی زلزلہ دے نال دھسنا زمین وچ مکان دھسے نے پنج پنج منزلی عمارت تے بڑی زمین وچ چھت زمین دے برابر ہو گئی 30 لاکھ بندہ کنا تانوں کنا دسیا گیا ہے او لانتی دے پتر کیوں نہیں دسن دے اوتے گورنمنٹ اس واسطے نہیں دسن گئیاں وچ دسیا تے توبہ کر جان گے اے بچ جان گے ڈرن گے لہذا جے ڈرن گے تے دین والے پاسے جان گے دین والے پاسے جا سی گئے انہوں دسو ان میں 70,000 70,000 فوج غرق ہوئی ہے فوج اسی بارڈر کا علاقہ تے جھگڑے والا انڈیا دے نال اوتھے پوری چھاونیاں سن کئی ضلعے دی فوج اوتھے پئی سی 70,000 رب زمین وچ وار چھڈیے کہ تساں قران دے بم مراون والے جے کافراں نال رل کے میرا دین دا کوئی نام لوے تے اندے جے دہشت گرد اندر تلو چلو تھلے چلو ویزا لگا پنشن اوتھے لوے آ جے چلو چلو چلو شاباش ریٹائرمنٹ ہی ادھر ہی چلے گی 27,000 سکول غرق ہوئے کنے ہلا اخباراں دے بیان دے مطابق حالانکہ اخبار چھپاندے نے گل نوں پھر میں ادھر تقریر تے وی گیا تے میرے بیلی وی اوتھے گئے نے سارا کچھ مطلب اوتھوں اکھاں نال ویکھیاں گلاں جڑیاں سن او تواڈے نال کرنا ہویا 27,000 سکول علم حاصل کرو چاہے چیل جانا پڑے عمل دے ہوندا سی حدیثاں دے رب نوں رحم جو آیا اے انہیں تھلے چپایا انہیں چشتی دی تصدیق کی تھی اور چشتی جو آخرا بھی سچ سی میں چودہ شمار رکھیا سی حرم پور دے اندر میرے شیخ فرماندا سی میرا بزرگ آئے تھا انہوں نے فرمایا دی جڑے ہن پردے پین سکول والے تے چوچے لگ نہیں سکدے انہاں دے لیے اگے لگ گئے اور سن لے نبی قسم خدا دی کر کے نا میرا ایک قریشی صاحب سنگی ایک میاں علی ضلع دا انہاں دا ایک بیلی مظفر آباد دے وچ ایک مدرسے اوپر مسجد دے تھلے مدرسہ تھیوں دے پڑھدا سی تھا تے قران شریف درس تے پڑھدا سی توجہ دھنگلا آیا مسجد دی چھت دے تھوڑے جے کنگرے ڈگے نے باہر نکلے نے شہر غرق سی او کھلوتے سی پھر انہیں آکھیا اکھاں نال ویکھیا کہ جڑے بچ گئے سن بندے وہ بکرے کو کھو کے تے اوتے سٹدے سن تے رب نو آندے سن تینوں بکرے تو چاہیے نے تے بکرے دا بھوکھا تے آ لے تو بندے ساڈے کیوں لائے اے دے کپ تا کر کے ہلے تک تے روزانہ دلدلے پاؤ دے روزانہ اوندے نے اچھا زمین وچ انج رب تھکا کے مارے جیندیاں نو تھلے لے گیا 10 دن تک چوچے فارمی پینکاں والے چوچا چا چا اندروں آواز آوندیاں سن 10 دن بعد آواز بند ہوئی ہے وہ میرے رب کریمہ سا انہاں نالوں عذاب دے وڈے مستحق بیٹھے مولا ہاں آواز آوندیاں سن 10 دن بعد آواز بند ہوئی ہے وہ میرے رب کریمہ سا انہاں نالوں عذاب دے وڈے مستحق بیٹھے مولا ہاں رب ترسا ترسا کے مارے ایک کمشنر اتھوں دا کمشنر ہے مظفر آباد پورے کشمیر دا کمشنر او دا خاندان تھلے اترنا شروع ہویا مکان ہیٹھا پہ جاندا ہے او باہر کھڑا ہے سارا کچھ انہیں جدو ویکھیا تے بے ہوش ہون لگ پیا ایک بندہ اندر سامنے ظاہر ہو گیا اللہ دا فرشتہ سی کوئی انہوں آندا ہے تینوں کوئی چاہیے تے نہیں آندا مینوں پانی دا گھٹ دو گھٹ سکے اگوں فرشتہ آکھیا تو ہٹ گھٹ دے قابل نہیں تو دو گھٹ چلے گئے تینوں پتہ نہیں جو رب دی مخلوق تے کی ظلم کیتا زمین وچ دھس جان دے عذاب سجنا اساں اینا کچھ ویکھ کے بدلے نہیں ساڈے دلاں تے پئی ہے لعنت کی پیا آکھدے نے حکومت وی آندی ہے تے عوام بھی تے ملاں شہید ہو گئے نے شہیدوں کے لیے دعا کریں شہیدوں کے لیے میرے نال مناظرے تے مولا اختیار ہویا کہ میں مناظرہ کرنا چاہنا تو آنا عذاب میں آنا شہادت میرے نال ثابت مینوں اخیر ہور تے گل نہ سوجی میں کہ فلان تین ہن کی جواب دیاں جڑا ایڈی لعنت دل تے کوئی کھڑا ہے میں کہ یار شہادت آندا ہاں میں کہ میں دعا کرنا تیرا سارا ٹبر ایویں شہادت نال جاوے مینوں آندا ہے تو بد دعا دتی جانا ہے میں کہ لعنتی آو ادھروں آندا شہادت ادھروں آندا بد دعا بس سجنا ساڈے دلاں دا کی حال ہے کتے وجہ اے اج اوہی دل اکو گئے ایمان نال دسو نہ مولویاں وچ برائی دی تمیز رہی ہے بش یہودی کافر نو پوچھو ٹی وی سکول کیے بے پردگی عورتاں نے کیا کہ گا ترقی حکومت نو پوچھو ترقی عوام نو پوچھو ترقی ملہ نو پوچھو پیر نو پوچھو ہائے ہائے دل اکو گئے اوے ٹی وی کیوں رکھی کھڑے ترقی ملہ وی آکھے ٹی وی ترقی ونا مرادا چکلے نو ترقی کیا نہ کیا چلو یار چھڈو اس گل نو میں تانوں ایک ہور مثال چا دیناں رشوت نو کی سمجھنے آ اینا یار اینا سود نو پرافٹ اچھا داڑی مننا نو کی سمجھنے ہو نیکی یا برائی سچی بولے اچھا برائی سمجھ دیو تے 10 روپے نائی نو ایسے واسطے پھڑا دو کہ سانال برائی کیتی آلا تیری مہربانی سانال برائی کر کے فارغ ہویا اتا سودے سودے سودے سونے کے من سمجھاؤ من سمجھاؤ میں جاتی جا دیس کی جب انجاؤ میں نگال دینا تیرنا دینا جاوے میں نگال دینا جا کیا منافق معلوم ہویا ایک قوم ہر برائی نو نیکی سمجھی کھڑی ہے جدو فارغ ہوندی ہے نا اندنے آل آئی نام آئی بڑی نیکی کیتی ہے انج نا انہیں سارے کام تے اس قوم دے نیکی نے برائی ہو گئی نیکی ہاں پینٹ شرٹ ننگے کپڑے او وی ترقی رنا کپڑیاں تو باہر رلن تے جنا بدکاری عام ہوے تے اے وی ترقی تھاں تھاں تے ویڈیو سینٹر سکول کالج ہر جاؤ دے کام ترقی اچھا رشوت انعام سود پرافٹ اے سارے کام تے ہو گئے ہن صدقے صدقے جاواں ترقی نیکی تے بڑی بڑی ہن برائی دے سو سجنوں کیڑی ہے نماز برائی جڑو دسو آخر سانو جو حکم آیا ہے نیکی دا آنکھو تے برائی تو روکو ایک کام تے سارے ہو گئے نیکی آہو جنا کفر دا پتر بیٹھا ہے یہ تو آیا ترقی ہونے سارا کام ترقی ہے تے برائی دسو کیڑی تے برا کیڑا ہے کنو آتی ہے بھئی آ کام شادی نمازی نو جیڑا رنگ نو برخا پوا گھر رکھی کھڑا ہونو آتی ہے نام مرادا برائی کی تکھڑا ہے تو شرم کر یہ کرنے والا کام میں رکھی تھی بیچارے نو نا پابند کر معلوم ہویا ساڈے لانتی دلان دا حال این بن گیا ہے جو نیکی الٹا برائی ہو گئی ہے تے برائی ساڈی نگاہ وچ نیکی ہو گئی ہے سنت اج بدعت ہو گئی ہے بدعت اج سنت ہو گئی ہے حلال نو حرام سمجھن لگ پیا حرام نو حلال سمجھن لگ پیا ہاں جی کفر اسلام بن گیا ہے ایمان کفر بن گیا ہے جائز ناجائز بن گیا ہے ناجائز جائز بن گیا ہے جدو این دل ہو جان نا اے سمجھ اس لعنت پے گی دلاں دے اوپر ہاں جی تے جے بندے دے دل وچ برائی کھٹے اے نبی فرمایا ہے جنوں جے تینو نیکی لگے چنگی تے برائی لگے اندروں بھاری تے سمجھ لے تو مومن ہے توجہ نہیں فرمائی دی حکومت دے نظام وچ شامل ہونا ملا وی آندا میں شامل ہو جاواں پیر وی آندا میں ووٹاں نال شامل ہوواں میرا پتر اونج ہی لگ جاوے چلو کسے پاسے لگ جاوے ہے حالانکہ کفر کفر چلانا وی کفر کفر دے نظام دی حمایت کفر نو بچانا کفر لگنا انہیں کفر نال ظلم دے نال وچ بھج بھج کے لگدا ہے ملاں دا پتر وی تے لگدا ہے پیر دا پتر وی تے لگدا ہے تاں کر کے اج سمینہ پیر زادہ میں نو ایک کہنا تو پیران کے خلاف بول رہا ہے میں کہا جن جس تھی سمینہ پیر زادہ ہوئے میں خلاف بولن پھر رہا ہے تہرہ سید وہ میرے ربا اللہ اگلے دن ایک سید میرے کو لاہور تقریر تمہیں گیا ایک سید آ کے بال سی جوان سی گیا ہویا سو رو پیا ڈھائی مار کر رونے لگتا میں کیا سیدہ خیر یا در تاں پیارو نا میرا پیو ایڈا ظالم ہے میں تو تقریر کیتی تھی میں دھکے نال باجی اپنی نو سکولو چھڑا لیا پر آکے گھارے چھ ٹی وی جو سی آکے اگلے دن میرا ویاہ ہویا ہی میں نو پیو نال بٹھایا ہے باہر دے لوگ نال تھانا تے سید دادی میری بہن نچی ہے اس ڈانس کیتا ہے مجرا بنایا ہے میرے پیو نے شادی دے اوتے تے روے سید دا بال آکے وے چشتیا رول مر گیا پھکا رہے جو میں پیو نو آکھیا ہے وے ابا اوتھروں تے بچا لیا سی اینو نچڑ کتھوں آیا یہ ٹی وی تو نہیں سکھیا تک سید دادی نو نچن سکھیا آیا میرا تے پھر پتہ کی جی کردا ایمان نال میں آکھ وی بانا کئی گل رب مینوں توفیق دے وے میں انج دے سید سارے مار چھوڑ ہاں قیامت والے دن اللہ تعالی مینوں آکھے فرماوے پر تو نبی دی آل مارایا ہے تو میں آکھاں گا مولا جہنم سٹ لے او گوارا ہی پر نبی دی عزت رول دی گوارا نہیں ہوئی میں ضرور جرم کر کھڑا جہنم سٹ لے او چنگا میں سڑ جاؤں گا کوئی نہیں میں تن تے پا لاں گا پر نبی دی عزت خاندان دی عزت رول دی گوارا میرے کول نہیں تھوڑے گھاٹے ویکھی لے یار سجنا سن اینے اساں عذاب رب دے ویکھ کے تے بدلے نہیں کوئی نتیجہ ساڈے سامنے نہیں ایمان نال دسو کو ڈر خوف پیدا ہویا لوک کوئی بدلیا نہیں دا کوئی اساں سکول ٹی وی تو بس چکیتی ہوے اولاد ہٹا لئی ہوے 7000 ادھر گھر کو گئے نے ساڈی واری آ جانی کوئی فرق پیا جے نہیں نہ پیا تے اوتھے ہی اساں کم تیت رکھیا ہویا ہے تے میٹر دی سوئی اوتھے ہی رانی والے تے نبی سرور فرما گئے نے انج عذاباں دا انتظار کریا جے جویں مڑ کے ڈگ دے نے مینوں اے کہندا چشتیا اساں بچ گئے میں کہ بے وقوفا تینوں کی پتہ اللہ سانوں انہاں نالوں وڈے عذاب واسطے رکھیا ہوئے اساں گھٹ کیتی بیٹھے رب نال رب دے دین لیکن اینا ہے جے اے ہے جے ا تھلے والے لاہور تے ادھر علاقے وچ میں ویکھ رہا ہوں جی کہ کچھ نہ کچھ فکر جاگ پئی ہون من ہاں سن سن کے نا اخر مومن جڑا ہے اس دے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہو جاندا ہے ہاں فکر جاگ گئی اس واسطے سنگیو اپنے اپ نو فورن بدلو میرے حضرت صاحب پہلو سکول تو روک دے سن تے میں بھی روکدا سن ہن میں آکھنا تے میرے حضرت صاحب بھی مینوں فرما گئے فرمایا ہن آکھ سکول وچ پاؤ بچے جن مرضی پا سکدے جے ہن لگ نہیں سکدے پاؤ ہن میرے فقیر اے نہیں فرما رہے اے نبوست تے عذاب جے برائی تو نہ روکنے دے جڑے تن سنائے نے اللہ تعالی حضور دے صدقے ساڈے اندر پھیرے فرض بیدار کرن دی باو سوچتا نماز دا ٹائم نماز دا ٹائم نو محرم یاد رکھیا چشتی صاحب دا 9 بجے 10 بجے پہلا خطاب ہوے گا پچھلے ٹائم دی ہوے گا دور تو بعد اے 10 بجے خطاب ہوے ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی اساں بش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لانا تے انہاں تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی روکنا کہہ دے ساڈا مشکل علی جد در تو پہ بن دے ولی اوے اوتے درجہ ملی کیویں پاوے جتے مہر علی سین لاوے اوے اوتے درجہ ملی کیویں پاوے جتے مہر علی سین لاوے اوہ بندا ہے آتے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی اوہ بندا ہے آکے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی ساڈا ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے او میڈے پیر دے جمنے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے میڈے پیر دے جمنے دی جائے آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیندے در تو پہ بن دے ولی او میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے در تے خیبر اڈایا او خیبر دے در یہودیاں دے تروڑی کھلے تو گھارے چی جوڑی کھلے اوے میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڈایا ماری خیبر دے در کو تلی ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شے تے مڑنا ولی ساڈا مشکل کش زوک نراغ سبحان اللہ او جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جڑے چندرے ہے مولو ملی اندی سڑ سڑ تے عمرہ گلی سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے ولی او جے تئی سال کو در تے جے تئی سال کوئی در تے نہ آوے او تئی کھانا علی سہی نہ کھاوے او جے تئی سال کوئی در تے نہ آوے او تئی کھانا علی سہی نہ کھاوے رلے کھانا کھواوے علی جڑے سائل دی قسمت ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جد در تے پہ بن دے ولی او جے کو مشکل کوئی در پیش آوے یا علی او پکاوے مجھ وے سس جو ساری ٹلی سیت تھی سس ہمیشہ بھلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تے اور آخری شعر ہے وصفتہ ہے درد اہل بے شمارا بخش سائل نو دے وے قطارا سیندی خیرات اتنی چلی ساری کائنات این در پلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی اٹھ جاگی مسافر نندرایا تنو گھر دے عجیب پرنے دے پے اٹھ جاگی مسافر او جدو منجی دے سٹ دے نا نوان آستے مردے نا اس طرح دی گل پئی ہوندی ہے رحمت نال سبحان اللہ پرنا ونا آخدے نے پرنا ون ساڈی سرائکی چ بیاہ ون نو اٹھ جاگی مسافر او نندر آیا تنو گھر دے عجیب پرنے دے پے اج رات براتی تیاری تڑی پوشاک نوی تائی پیدے پے او کفن والی اوے اج راتی برات تیاری تڑی پوشاک نوی تائیوں پیدے پے او گھر گھر تبھی سورے گھر تیاری ہے تنو سیرے سر تے پیندے پیر آگے کپڑے نہ ملا آمد مل شادری ہوگی نا آمد نے خوشبو لائے تو جب بندہ مردہ ٹردہ ہے خوشبو نہیں منگا دے آمد نے کافور لائے ہو توجہ نہیں فرمائی اے گھر گھر یاد ملاقی دہا اج میل ہے تیری شادی دا تیری سورے گھر تیاری ہے تنو سیرے پھر سے پیندے پیر اٹھ جاگی مسافر او نندر آیا تنو گھر دے عجیب پرنے دے پیر تدا گلریا وقت کرا ہے سد ملک الموت میں اس دیس نہ پہ مر آنا ہے اس دیس نہ پہ مر آنا ہے تیری ہر ہر چیز بڑے دے پہ اس دیس تنا مر آنا ہے تیری ہر ہر چیز بڑے دے وہی شاہ وہی شاہ پہ بڑی دی اندھی سچ فرمایا مدنی سونے نے فرمایا بندے دا مال وہی ہے جڑا کھا پا لیا یا رب تے نام تے دے باقی فرمایا پچھلے آندا ہاں ونڈ رہے ہوندے نے تے نہیں پئی ہوندی ہاں او جڑے تیرے تو وکھ ماشا جدا ہونا گوارا نہیں سن کر دے تیری تکلیف ستم دکھ گوارا نہیں سن کر دے ایڈے بے وفا آندے نے چھتی کرو لے جاؤ ہن تے ویکھ کے ڈر تے لگدا آندے نے کہ میں نے ایک ہرون آباد والے پاسے میرا ایک بیلی راندا ہے اندر رشتہ دار سارے اندر تو دین دی وجہ نال پرے ہو گئے پیو دشمن بن گیا سارے دے سارے چھڈی کھڑے او ہن گھبرایا میں کہ نہ گھبرا بولیا اے سب منافق میں کیا ایتھے دے دھوکے باز نہیں آندا کیویں میں کہ جدوں موت آندی ہے سارے چھڈی کھڑے ہوندے نے چھڈی کھڑے ہوندے نے آندا ہاں تے میں کہ تو پہلو ہی چھڈ لے چنگا توجہ نہیں کیتی اینا جو مر چھڑ جانا ہے تو پہلو آپ پہ اینا چھڑ لئیے تاکہ اے رون دے رہن اسا ہس دے جائیے مزا نہیں آیا سبحان اللہ پھر دلہن منگے دلہن کیڑی قبر والی اون دے نال ویندا پیا نا تدیر دلہن منگے گاہلے نہیں اج کچھ کپڑے طول دلہن دا جے زیور منگدی ہے نا کہ نہیں منگدی زیور منگدی زیور کیڑے لے آندے نے کو کپڑا بسترا تھیڑا لے آندے کہ نہیں قبر وچ بندہ جاندا ہے تے زیور عبادت و الہی دا منگدی ہے کبا کی کبا لے آندے ادھر اس منگنا ہے زیور منگنے ہو ہے اللہ دے قرآن رب دے قرآن دی تلاوت مولا کائنات دا دین اے دا بستر منگ رہے ہو اے اٹھو لے کے چل اٹھ پچھتا سے تنو سجن سب دے سمجھ دے پے سجن نا مصطفیٰ مدنی تنو سجن سب دے سمجھ دے پے اٹھ جا بھی مسافر او نگر آیا ستا دیا ہے اٹھ جا گی مسافر او نگر آیا سنو گھر دے آجی پرنے دے پے او تبی دلہن سامنے سوڑی ہے تجھے موسط ساتھیاں جوڑی ہے کیتے مدتی بھی سکھ دی ہے ترگی میں مدت دی اور سکھ دی ہے جس نال نکاح پڑھے لے پین اٹھ جا بھی مسافر اور نظر آیا تنو گھر دے او